uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ierland zijn zeker 3 doden gevallen bij een explosie op een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Creeslaw in het noordwesten van Ierland. De oorzaak is nog onbekend. Door de explosie werd een groot deel van het tankstation verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. Gevreesd wordt dat het niet bij 3 doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Een lokale parlementariër zegt dat het hele dorp in shock is. De Oekraïnse autoriteiten hebben in Liman een massagraf gevonden. De stad in de regio Donetsk werd vorige week door Oekraïne heroverd op Rusland. In het massagraf liggen zowel Oekraïnse militairen als burgers. Hoeveel precies moet nog worden vastgesteld? De lokale politie schat dat het zo'n 180 lichamen zijn. Onder de doden zouden ook kinderen en complete gezinnen zijn. Er komt geen algeheel verbod op trustkantoren, schrijft minister Kaag van Financiën. Haar voorganger Hoekstra had zo'n verbod laten onderzoeken, omdat er in de sector veel misstanden waren. De kantoren bieden bedrijven financiële diensten en in het verleden waren verschillende kantoren betrokken bij belastingontwijking, witwassen en grote corruptiezaken. De onderzoekers stellen nu vast dat een verbod op trustkantoren geen zin heeft, omdat witwassers ook zonder de kantoren brievenbusfirma's kunnen gebruiken. In Thailand wordt massaal gerouwd voor de slachtoffers van het bloedbad dat donderdag werd aangericht bij een kinderdagverblijf. Veel mensen leggen er bloemen neer, onder wie de premier van Thailand. De koning en koningin hebben in het ziekenhuis een aantal gewonden bezocht. Donderdag doodde een oud-politieman op een kinderdagverblijf 34 mensen, onder wie 23 kinderen. Later vermoordde hij ook zijn vrouw en kind, daarna pleegde hij zelfmoord. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over. Aan de kust kan het flink waaien. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, dat is altijd leuk als je binnenkomt en je zet alles aan en de computer besluit dat hij er geen zin in heeft. Ik heb geen muziek, ik heb geen begin, ik heb helemaal niks. Nou ja, ik heb mezelf natuurlijk en ik heb jou. Dus als je nu belt naar 0800-1121, dan beginnen we gewoon zo. Zonder verder, ja, wat zo mooi heet, een opener van lieden of een muziekje. Of zonder nachtzuster van Doe Maar, want die doet het dus ook niet. Even kijken hoor, of ik dit nog aan kan klikken. Nee, ik kan echt alles, ik kan klikken wat ik wil, maar doet het niet. Misschien als ik hier net nog probeer, dan kunnen we misschien bij de collega's inloggen. Dat kan ik nog even proberen. Maar ondertussen kun je bellen naar 0800-1121. En dan kun je een vraag stellen of een antwoord geven. Je kunt ook mailen. nachtzuster@omroepmax.nl of even twitteren of via Facebook iets laten horen. Appjes sturen kan ook. Die kan ik vast wel aanzetten zo dadelijk. En als je wil kun je komen chatten. Dat kun je dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster doen. En even kijken, want als ik hier klik, gebeurt nog steeds helemaal niks. Nou ja, en ondertussen zijn alle computers dan helemaal muurvast, dus dat geeft niet. 0800-1121. Wat mooi is, is dat we nu ook denken dat de telefoonlijnen kapot zijn. Normaal als ik het telefoonnummer noem, dan zie ik allemaal lampjes knipperen. En nu zie ik helemaal geen lampjes. Oh, kijk, nou, dat is wel fijn. Dan zijn er toch weer mensen die gaan helpen testen via 0800-1121. En die gaan eventjes proberen of die telefoonlijn werkt. Eens even kijken of ik al iemand aan de telefoon kan krijgen. Ik ben op het moment al blij als ik iemand aan de telefoon kan krijgen. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als je ook een vraag wil stellen. En een antwoord geven zal nog niet gaan, want ik heb nog geen vragen. Roel? Ja, goeie nacht. Rustig, Roel. Ik ben even met Roel hier zo vanuit de locatie Ermelo. Rustig, Roel, vanuit de locatie Ermelo. Want het is hier al stress genoeg. Dus jij moet dan in de locatie Ermelo gewoon heel rustig blijven. Ja, dat ben ik ook. Maar ik heb toch een bijzondere vraag. Dat is mooi. Want we moeten de tijd een beetje doorbrengen terwijl ik ondertussen probeer de computer aan de praat te krijgen. Dus kom jij maar met je bijzondere vraag. Nou, we hebben nu Poetin en zo is nog bezig met allerlei ellende van die oorlog die ze daar voeren. Mm-hmm, mm-hmm. En ja. Nou is het dus zo. die heeft dus gedreigd met een kernoorlog, met een bom. Nou, hij heeft niet gedreigd. Hij heeft gezegd van dat de kans nog nooit zo groot is geweest als nu. Ja, ja. Maar nou hebben wij hier in Nederland geen schuilkelders. Nee. En nou hebben we radioactieve straling is gevaarlijk. Maar hoe wil de overheid, als dat uit gaat breken, hoe willen ze dat gaan opvangen met zoveel miljoenen mensen hier in Nederland? En het zal helemaal grandioos fout gaan. Hoe willen ze dat gaan oppakken? Ik vind wel mooi dat jij ervan uitgaat dat de overheid als een soort van tovenaar alles op kan lossen. Nou ja, in elk geval, hoe wil men dat dan doen? Ja, hoe wil men dat dan doen? Sommige dingen zijn ook niet op te lossen natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar ik denk van, wie zou dat kunnen weten in elk geval? Mm-hmm. Laat ik het maar zo zeggen. Wat zijn de plannen? Ik ga er niet vanuit dat jij de oplossing weet. Of de overheid, maar hoe... wat ik bedoel er maar mee te zeggen van, wat staat er ons te wachten als dat helemaal grandioos misgaat? Mm-hmm. En we zijn helemaal van de wereld af, ik noem maar iets. Nou ja, precies. Ik bedoel, als mensen sowieso met kernbommen gaan gooien, dan gaan heel veel mensen ook dood, hè? Ja. Dus dat is sowieso een beetje een bijkomstigheid van met bommen gooien. Uh-huh. Nou, ik weet van een familielid van mij, ik noem geen namen, maar een familielid van mij, die is er niet meer. Mm-hmm. Heb ik een heel gesprek over dit soort dingetjes gehad, al jaren terug. En dat was over die centrale in Tsjernobyl. Ja. En die heeft mij verteld dat daar zo'n slechte situatie is en een levensgevaarlijke situatie, wat niet al te best is. Je bedoelt in Tsjernobyl? Juist. Ja, dat is. Het is ook op het. Ja, sowieso bij meerdere kerncentrales wordt gevochten. Maar er zijn heel veel gevaren in de wereld, hè, Roel? Ja, dat weet ik. Ja. Dat weet ik. Maar toch, ik denk toch even door van, hoe kunnen ze dat probleem het hoofd bieden? Ja, dat is wel fijn dat jij er inderdaad over nadenkt. Dat is fijn om te horen. Ja, tuurlijk. Ja, maar de vraag die we nu even voorleggen is wat de overheid gaat doen als er daadwerkelijk een bom wordt gegooid vanuit Rusland. Gegooid, gestuurd. Dat is mijn eigenlijke vraag. Want ik heb erover nagedacht. En ik zou je vertellen, ik wou al een week terug al bellen. Heb ik het niet gedaan. En ik denk van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Ik denk, ik ga het toch proberen. En ik ga toch die vraag eens voorleggen en kijken of wie dan ook in Nederland, laat ik het maar zo zeggen, mm-hmm, of ze daar een antwoord op weet. Het kan zijn uit de richting van jou, laat ik het maar zo zeggen. Maar het kan ook elders vanuit Nederland komen. Laat ik het maar zo formuleren. Ja, want wat moeten we doen als er... We hebben in Nederland geen schuilkelders meer. Of in ieder geval niet handig in het gebruiken en klaren en dat soort dingen. Uh-huh. Dus wat moeten we doen? Ja, precies. Ja, en dan is het misschien niet eens, ja, natuurlijk ook de overheid, maar ook wij. Waar ga je naartoe als er een melding zou komen? Ja, precies. En ik vraag me wel eens af, hoe ver van tevoren zouden we dat dan weten? Ja, want inderdaad. Dan zijn we niet überhaupt dan gewoon allemaal te laat? Uh-huh. Ik wil nou ook weer niet iedereen in een diepe depressie sturen. Nee, tuurlijk niet. Kijk, dat is mijn optie ook niet geweest om dit te vragen. Nee, dat is. Jij denkt gewoon, we willen gewoon een beetje achtergrondinformatie vast. Ja. Dat is mijn optie niet geweest. Dat is mijn. Daar zei ik je net al. Ja. Ik heb er diep over nagedacht. En ik zei dus net al, het kan uit de richting van jou komen. Ja, maar als iemand anders het weet, is het ook goed. Uit de openbare orde, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat zou fijn zijn als er gewoon even gebeld wordt. Hallo, juist. Openbare orde, we gaan daar en daarheen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, Roel, de vraag is duidelijk. Je hebt me ook een beetje gered, want ondertussen kon ik even aan de telefoonlijnen sleutelen. Dus die doen het allemaal weer. Oh nee, weer geluk gehad. Precies, en ik heb een mooie vraag om mee te beginnen. Hopelijk ook een antwoord via 0800-1121. Dankjewel, ja, Roel. Precies, 0800-1121 in het Koninkrijk der Nederlanden. Dankjewel, Rick. Locatie Ermelo. Elke aansluiting. Goed, doeg. Doeg. Hoi. Gerard. Hallo, met Gerard. Nou, ik heb geen antwoord op die moeilijke vraag. Maar ik heb een andere vraag. Van, je hebt die loterij, hè? Zoals de postcode loterij. Er winnen mensen allerlei prijzen. Maar boven de bijna 500 euro moet je 30% belasting betalen. Dan wint iemand een auto van 18.000 euro. Die mag die meenemen als die dan 5400 euro op tafel ligt. Hoe zit dat? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zou, misschien zijn er wel mensen die luisteren die dat gehad hebben. Ja, ja. Want je zult maar een bescheiden uitkering hebben. Ja, je mag die auto meenemen, maar betaal wel eerst 5400 euro belasting. Dat is wel ook heel veel, vind ik. Dat is ook wel heel veel. Nou ja, dat is de wet. Je moet 31% kansspelenbelasting. Ik heb dat even nagekeken. Ja. Boven de 496 of zo. Als je een prijs wint boven de 496, moet je 31% belasting betalen. Ja, ja. Nou, ik weet wel dat heel vaak kun je dan gewoon besluiten dat je de prijs niet wil, hè? Ja, kijk, als je in geld het bedrag krijgt, kijk, een miljoen, dan krijg je iets van 7 ton of zo. Hè, dan gaat de belasting de kan er meteen af. Ja. Maar als je goederen krijgt, een mooie reis naar weet ik wat, of een auto, of, ja, dan zit je met de belasting. Dan moet je ook betalen. Ja, tuurlijk moet je dat betalen. Ik vind het stom. Ja, ik vind het stom, maar dat is de wet. Dus ik vraag me af. Ja, ik vraag me, mensen zijn allemaal hartstikke blij. Ze krijgen een auto. Maar ja, betaal dan wel even 30% ervan. Ja, ja, ja, ja. En waar, zou dat er dan niet bij inzitten? Nee, van, kijk, zoals de staatsloterij. Dat roepen ze ook altijd belastingvrij. Nou. Dat is, ja, ik maar weet. Maar dat is de postcode loterij bijvoorbeeld niet. Nee, en dan is natuurlijk de vraag: wil je een gloednieuwe auto voor 5400 euro? Dan zou ik hem gewoon op Marktplaats zetten voor. voor 10.000. Ja, ik vraag me af hoe dat werkt. Want, ja, ze verkopen het allemaal mooi. Maar hoe zit het in werkelijkheid? Nee, dat is natuurlijk waar. Ja, daar zit wat in. Nou, ik denk zomaar dat iemand dit wel eens uitgezocht heeft. Dus we gaan weer proberen ja, om dat. Alleen die dat mee heeft, zelf mee heeft gemaakt. Ja, ja. Ja, dat vind ik vind sowieso. Ik heb natuurlijk in de loop der tijd wel eens iemand gesproken die dat had meegemaakt. Maar sowieso, mensen die de loterij hebben gewonnen en dan liefst grote dingen, die wil ik altijd graag spreken. Ja. Ik ben zo benieuwd hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat en of je er gelukkig van wordt en hoeveel je uiteindelijk overhoudt en of je ruzie krijgt met de andere mensen met dezelfde postcode en dat soort dingen. Ja, kijk, geldbedragen, dat is niet zo'n probleem. Dan kun je meteen de belasting eraf halen. Ja. Ja, precies. En dan ben je even blij met een dikkere mus dan dat je dacht dat je zou krijgen. Maar goed, ja, ja. Dunnere mus eigenlijk. Ja, je bent miljonair, maar dan gaat er 3 ton vanaf. Ja. Nou ja, dat moet dan maar. Ja. Dat moet dan maar. Maar het gaat om goederen met wat flink wat waarde. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Nou, Gerard, 0800-1121. We proberen het gewoon. Oké.

Het liedje heet Nachtzuster en het is van Doe Maar. En het kwam iets later dan normaal, maar dat allemaal terzijde. Twee vragen die openstaan. Gerard die wil graag weten hoe het zit met belasting als je een prijs wint. Dus dan win je een gloednieuwe auto en dan moet je daar nog een flink bedrag belasting over betalen. En de eerste beller, Roel, die wilde graag weten hoe het zit als de bom valt. Wat als de bom valt? Waar moeten we dan heen vluchten? En ligt daar een plan voor klaar? 0800-1121. Als je een van deze mannen van een antwoord kunt en wil voorzien. Remco? Ja, hallo, goedenavond Astrid. Goedenavond, Remco. Remco hier meer. Nou, ten eerste bij die staatsloterij, volgens mij hoeven we geen belasting te halen, omdat het volgens mij van de staat is. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oh, ik weet ook niet of hij nou staatsloterij zei. Maar er zijn in ieder geval de verschillende natuurlijk. Ja, ja. He, maar wat van de staat is, dat is waarschijnlijk hoef je geen belasting over te betalen. Maar is het dan, is dat echt van de staat? Is dat dan? Ja, echt van de staat. Die casino's. Doet de staat, dat zijn wij. Doet dus eigenlijk een soort doet een loterij onder. Ik heb hem nooit gerealiseerd. Het is gewoon een soort brood en spelen. Voor, hè? Ja, dat zou op zich zou je die logische gevolgtrekking kunnen volgen. Ik vind het heel raar. Nee, het is officieel van de staat. Net als die Holland Casino's, dat is ook van de overheid. Is ook heel raar, toch? Ja. Het is gokken. Daarom willen ze waarschijnlijk ook niet... want ze wouden het ook wel eerst privatiseren. Maar ja, schijnbaar hebben ze er toch, verdienen ze er heel veel mee. Dus daarom doen ze het waarschijnlijk niet. Wat een toestanden allemaal. Nou, ik heb alweer wat geleerd. Ik heb alweer huiswerk ook voor de rest van de week om dat allemaal uit te gaan zitten pluizen. Maar voor nu houden we het even bij de vraag en het antwoord. Je had een vraag, Remco. Ja, ik had een vraag. Ik had twee vragen. De ene was niet zo geschikt, dus ik heb die geskipt. Oh. Dus ik heb... nee, maar daar zeg ik ook niks over, want dat mocht niet. Nee, je zegt niks. Ik merk het. Wat leuk. Ja. Ja, nee, ik mag graag altijd mensen in spanning houden. Ja. Maar de vraag die overblijft, dat is... ik heb volgens mij een wateronthaalder in huis... Maar nu is het gekke is, er zit dus helemaal normaal heen. Concentraat zit altijd in, dat reservoir zit altijd een kalklaagje. Ja. Maar dat zit er dus niet meer in. En ook de wasgootsteen, die blijft mooi. En de douche en zo en alles. Maar is mijn vraag, normaal gesproken zal dat kalk, dat blijft dan in de concentraat zitten. Of op de kraan, of in de wasbak. Maar er zit nu zo'n ding tussen, zo'n magneet. Maar waar blijft dan die kalk? Ik bedoel, als er veel kalk is, dan zou die leiding verstoppen, zou je zeggen. Dan komt er helemaal geen water meer doorheen. En je zou ook denken, je moet op een gegeven moment moet je dat natuurlijk ook eruit spoelen of zo op een of andere manier. Nee, er zit gewoon een magneet om de leiding heen. Dus ja, maar, kun je dat elkaar halen. Maar precies wat jij zegt, dan krijg je toch een enorme laag die steeds dikker wordt. Nou ja, dat zou je denken. Net als een douchekop die op een gegeven moment dicht slipt. Ja. Hem, dat is dus daar, ja. Maar dat zit gewoon een magneet. Is het volgens mij voor de watermeter. Dus dat kun je ook niet uit een kast lopen, volgens mij. Dus dat gaat ook een beetje moeilijk. Is een beetje raar. Er zit een dikke magneet zit eromheen. Misschien moet je dan één keer in dezelfde tijd de magneet uitzetten... en dan azijn door je leiding. Je moet weer azijn door je leiding doen dan. Gewoon doorheen gooien. Ja, maar dat zit vanaf voor de watermeter al. Het is heel verwarrend, dit. Nou, dat is toch ook verwarrend? Ja. Nou ja, maar er weet vast iemand hoe dit werkt. Want ik weet niet, dit is een van die onderwerpen... waar half Nederland zich toch in verdiept heeft. In kalkhoudend water. Zou het zo zijn? Ja, echt. Ja, het is echt maar een magneet. Hè? Het is niet een filter, het is gewoon een magneet. Die zit om de leiding heen. Wat ik ook gek vind, want kalk is toch niet van ijzer? Nee, daarom. Nou ja, misschien is het ook iets anders dan een magneet. Maar het zit in ieder geval om een soort magneet zit om die leiding heen. Zeg maar een kalkmagneet. Ja, geen flauw idee. Zou het ook nog kunnen dat zo'n magneet eigenlijk helemaal niks doet? Nou, het doet wel wat, want er zit geen kalk in een concertapparaat. Oh ja, gebeurt dus, wel dus, iets. Ja, en de douchekop blijft ook mooi en de wasbak ook. Ja. En, maar ja, omdat die andere vraag niet doorkomt, had ik nog een vraag. Ja, nu heb ik er genoeg van, Remco. Want je hebt nu echt twee keer al gerefereerd aan een vraag die je blijkbaar niet mocht stellen of zo. Dus nu moet je gewoon die vraag maar stellen. Want nu wil iedereen weten waaronder ik wat voor vraag dat dan is. Ja, maar dat mocht niet van die man die ik aan het telefoon had. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je dat drie keer zegt, dan willen we het weten. Nou, oké. Okay. Hij gaat los, hoor. Ja. Niet kwaad, hoor. Vroeger had je negerzoenen en dat mocht niet meer genoemd worden. Maar tegenwoordig, ik was in de winkel, ik had gewoon jodenkoeken. Ja. Ik was om saus aan het halen voor op de... Zigeunersaus, ja. Zigeunersaus. Ja. Ik vind het gewoon een beetje vreemd. Vind je dat echt vreemd? Nou, dan zou je daar ook een andere naam voor moeten bedenken, denk ik dan. In plaats van jodenkoeken gewoon kandijkoeken of zo. En in plaats van zigeunersaus gevulde paprika ketchupsaus. Ja, daar wordt volgens mij ook best wel over nagedacht. Alleen, je kunt het over joden of zigeuners nog wel hebben als je het over een als je dat in een bepaalde context plaatst. Maar het woord neger op zich, dat gebruiken we niet meer, omdat het heel kwetsend is. Dus het is wel iets logischer dat die er niet meer zijn dan zigeuners. Ja, maar en met de oorlog is het ook een beetje raar. Ja, ik weet het niet hoor. Maar... Nee, maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk een associatie die vreemd is. Maar niet als je dan weer weet waar het woord jodenkoeken vandaan komt. Maar wel, het is niet zeg maar kwetsend. Of tenminste, er zijn nog niet grote groepen joden opgestaan dat ze het kwetsend vinden dat er jodenkoeken zijn. En er zijn wel heel erg veel mensen van kleur die het woord neger heel vervelend vinden. Of niet kunnen ja. eigenlijk. Dus het is vrij logisch. Van, al die namen die gaan ze allemaal van naam veranderen. Ik dacht dat dat zo was. Maar, ja, maar daar gaan dat, wel stemmen over op. Maar als maar genoeg mensen dat graag willen, dan gebeurt het op een gegeven moment wel. Want ook de zigeunersaus wil natuurlijk graag zigeunersaus verkopen. Dus als er heel erg veel mensen dat als kwetsend ervaren, dan gaan ze het heus wel een andere naam geven. Ja, nou ja, misschien bij deze. Misschien wordt de naam veranderd. Want vind jij het kwetsend? Ja, ik wel, persoonlijk wel. Oh. Ja, ja. Ja, nou, ik denk dat dat wel overtuigende stem in de maatschappelijke discussie is. Nou ja, als er iets meer loskomt, dan zullen er vast meer mensen zijn die dat misschien niet passend vinden en dat ze daar dan toch een andere naam voor gaan verzinnen. Ik denk ook dat er heel veel mensen zeggen, stel je niet zo aan. Ja, dat zou ook kunnen. Dat weet ik niet. Dat laat ik maar in het midden, hoor. Dat is net als een pot pindakaas. Laten we die ook in het midden. Ja, die zeker. Zonder nootjes. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord op het kalkwater, Remco. Ik hoop het echt wel, anders dan ga ik de dingen tussen weghalen en dan ga ik het uittesten. Oh, maar dat lijkt me sowieso een leuk experiment voor midden in de nacht. Ja, sowieso. Nou, ik laat me er niet meer over uit. Als je dingen los gaat schroeven, bel maar even. Ja, en als het huis onder water staat ook. Oké, succes hè, Remco. Ja, oké. Okay. Doeg. Hoi. Hoi. Annemie. Ja, goeienacht, Astrid. Even kuchen. Ik denk dat ik wel een antwoord kan geven aan Roel. En dat is niet helemaal afdoende, maar het is wel hoopgevend. Ja. We hebben in Nederland een heel uitgebreide vredesbeweging gehad. Mm-hmm. Die roert zich op dit moment niet erg. Behalve dat wij zeer meeleven met de Oekraïners. Maar er is in Nederland een organisatie geweest van Juristen voor Vrede. Het is een internationale organisatie. En in Nederland heeft men een proces aangespannen tegen de staat. En hebben tal van mensen hebben getuigd om aan te tonen dat kernwapens zeer ongeschikt zijn om de veiligheid van de eigen burgers te garanderen of enige bescherming. En dat is tot zeer hoog doorgegaan bij het Vredeshof in Den Haag. En we hebben internationaal ook een organisatie. En dat het is het Internationale Rode Kruis. Dat heeft ervoor gezorgd dat na de Tweede Wereldoorlog werd nagedacht over wat acceptabel is in tijden van oorlog. Mm-hmm. En het werd de hele wereld duidelijk dat er toen ernstige misdrijven tegen de menselijkheid zijn begaan door Duitsland en de omringende staten die daaraan meegewerkt heeft om één groep mensen te proberen uit te roeien. Ja. Dat zijn de protocollen van Genève. En die geven aan waaraan een oorlogsvoering moet voldoen. En waarom massavernietigingswapens gelden als inhumane wapens en niet mogen worden gebruikt. En dat daarop ook controle moet worden gehouden door internationale organisaties, waartoe ook het Rode Kruis behoort. En of het wel of niet goed functioneert, dat is punt 2. Maar die wetgeving die internationaal van kracht is, die bestaat. Er zijn alleen een aantal landen die vinden dat zij het alleen recht hebben op het gebruik van kernwapens. Maar er is ook een non-proliferatieverdrag. En in Nederland heeft men zich in de 80e jaren massaal de bevolking zich ingespannen om de overheid ervan te overtuigen dat wij als Nederlander geen nieuwe kernwapens willen. En dat we eigenlijk willen dat de kernwapens afgeschaft worden en in onbruik zullen raken. En daar hebben wij de overheid gevraagd om ze in ieder geval van Nederlands grondgebied te verwijderen. En de oudere mensen, zoals ik ben van voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, van 39. En ik heb mij altijd heel erg verdiept toen ik een beetje tot verstand kwam waarom mensen oorlog voeren, waarom ze dat niet proberen om een conflict pratend op te lossen, op kleine schaal, maar ook op grotere schaal. Dat je beter kunt praten dan dat je eerst na massavernietiging tot bezinning komt en tot inzicht komt dat je eigenlijk heel erg tegen alle menselijkheid in aan het handelen bent. Maar ik vind het altijd zo lastig, Annemie, want iedere oorlog is toch tegen de menselijkheid in handelen. Ik bedoel, ook een geweer is toch ook een bizar vernietigingswapen. Op dit moment in de Oekraïne. Ja. Om een overmachtige vijand die in staat is om te dreigen met massavernietigingswapens en dat ook doet. Poetin doet dat heel nadrukkelijk. Maar na het gebruik van kernwapen op Japan, om Japan en vooral de Japanse keizer te dwingen tot het tekenen van een vredesverdrag. En de Japanse keizer die mocht überhaupt niks. Dat waren de militairen die bepaalden of er wel of niet een vredesverdrag tot stand zou komen na alle ellende van de Tweede Wereldoorlog, waar ook Japan in het Verre Oosten bij betrokken was. En onder andere in onze kolonie Indië genaamd. En die Japanse keizer die werd door de generaals afgeschermd. En toen heeft Amerika zijn twee kernwapens afgeworpen. Met alle gevolgen van dien. En dat was één keer en nooit weer. Dat was de bedoeling. Ja, maar ja. En waar het nu om gaat is, wie kan langst volhouden om de bedreiging geloofwaardig te houden? Voor geen mens in de wereld die de gevolgen heeft gezien van die afwerpen van die atoombommen op Japan, kan de antwoord zijn, ja, het is gerechtvaardig om een kernwapen te gebruiken. Het gaat er nu alleen om, wie kan het langst geloofwaardig dreigen? Maar ja, ik snap het wel, Annemie, dat je dat zegt. Maar als je, kijk, het is altijd lastig, hè, want wij kijken ook met een westerse blik en wij kijken natuurlijk ook vanuit zeg maar ons eigen land naar andere, hele andere samenstellingen van regeringen en dergelijke, zoals in Rusland. Maar jij zegt van ja, het gooien van een kernbom is bewezen onmenselijk. Ik denk dat het ook onbewezen al wel onmenselijk was. Maar wat er nu gebeurt, gewoon een ander land binnenvallen en daar dus duizenden en duizenden mensen bij laten omkomen, is toch ook onmenselijk? Dus als iemand het ene onredelijke doet, dan is het toch helemaal niet gek om angst te voelen dat hij ook het volgende onredelijke gaat doen? Annemie? Dat is een goed moment om alle telefoonlijnen weer uit te laten vallen. Annemie had er wel verstand van, dus ik was wel benieuwd wat er nog ging komen. Maar goed, in ieder geval, haar bijdrage klonk vrij hoopvol. Maar de vraag van Roel blijft natuurlijk nog wel staan. Wat doen we als de bom wel valt? Dus wat moet je dan doen in Nederland? Ja, de bom valt is zo een gebruikelijke term dat ik die er gewoon in gooi. Maar goed, als er gebruik wordt gemaakt door van kernwapens door Rusland, wat moeten we dan doen? Wat kunnen we dan nog doen? 0800-1121. Harry? Ja, daar ben ik. Oh, fijn. Goedenavond. het is maar een beetje afwachten vannacht. Er zitten echt, we hebben weer leidingen knaagdiertjes. Oké. Dat hoort erbij. Ach, ja. Maar ik heb twee antwoorden op de kalkvraag. Ja. En antwoord op de jodenkoeken. Ja. De kalk is namelijk zo, het gebeurt door de magneet in de leidingen. Die vormt de drie hoekjes die kalk normaal vormen en hechten aan de binnenkant van de leiding. Die vormt die om tot balletjes. En doordat het balletjes zijn, ja, dat is serieus. Ga het maar eens nachecken, dan zul je zien dat het zo is. Nachecken ook. En die balletjes, ja, bijvoorbeeld. Yeah, die balletjes die spoelen makkelijk weg vandaar. Ja, als het dus rond is, dan gaat het natuurlijk niet vastklonteren achter van alles. Nou, dat is de oplossing. Voor maar wacht even, een magneet aan de buitenkant van je waterleiding zorgt ervoor dat kalkdeeltjes rond worden? Ja. Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Oh. Maar in ieder geval, het is wel zo dat het gebeurt door de effect van die magneet. Dat dus die driehoekjes die hechten aan de leiding, balletjes worden. En balletjes die weg, niet. Die spoelen gewoon weg. Dat klinkt goed. Ja. Dat is de oplossing. Ja. Nou, dan de jodenkoeken. Ja. Lekker op zich. Maar joden, dat is een familienaam. Dat heeft niks te maken met joden uit Israël. Nee, dat zei ik al. Nou ja, de meningen zijn verdeeld. Dus er is die vraag is natuurlijk heel vaak geweest bij Nachtzuster. Een groep mensen denkt dat het bakkerij de Joden was, met dubbel O, ooit. Ja. En een andere groep komt dan altijd met de jodiumkoeken, dat er jodium in zat. Oh ja, dat zou kunnen. Maar het heeft niks te maken met Joden zelf. Nee. Of vroeger vanuit de oorlog, zeg maar. Nee, blijft dat natuurlijk de zigeunersaus. Klinkt wel zo, ja. Ja, zigeunersaus, oké. Maar zigeuners is breed. Ja, dus de koningin heeft ook nog niet geprotesteerd tegen de koninginnensoep. Nee, de prinsessenboontjes. Ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Maar ja, wie weet wat er allemaal nog weer veranderd aangepast gaat worden in de toekomst. Daarom. Dankjewel, Harry. Oké, fijne uitzending. Dank je, doeg. Joeri. Een goede avond. Hallo, Joeri. Er was een vraag over een nucleaire oorlog. Ja. Ja. Het klinkt ook zo even tussen neus en lippen door. Een nucleaire oorlog, ja. We zijn tijdens de Open Monumentendag een aantal jaar geleden zijn wij in het provinciehuis geweest in Noord-Brabant, in Den Bosch. Ja. En onder het provinciehuis is een nucleaire schuilkelder. Die is voor het provinciebestuur. Dus er gaat een belletje af. Mocht dat gebeuren, stel wordt een raket afgeschoten, er is oorlogsdreiging. Dan gaat er een belletje in de zaal af en dan kunnen al die mensen echt binnen. Nou, de trap naar beneden zit er eigenlijk naast en dan gaan die mensen de schuilkelder in. Er zijn allemaal posten ingericht en dan kunnen ze daar 6 weken in overleven. Ja, overleven. En daarna moeten ze eruit, dan is het eten op. En dan hebben ze de boel geregeld, wat er nog te regelen valt. Hoop je, ja. En ik had laatst even zitten kijken wat er zou gebeuren. Dat is een simulatie op YouTube over wat er gebeurt met de nucleaire oorlog. En als er een raket wordt afgeschoten, binnen 2 uur is inderdaad Nederland aan de beurt. En dat zijn dan helaas de doelen zoals vliegbaas. Ik woon vlakbij Geelse Rijen, ik woon in Tilburg. En dat was een van die doelen, want ze hadden ook een van de kaarten van het Warschau-pact. Dat hebben ze van Polen gehad. En daar stonden dus gewoon de doelen in Nederland op aangegeven. Oh, weet je er nog meer? alle militaire baas en sowieso Rotterdam en Amsterdam. Ja. Ja. Maar goed, als daar een kernbom op valt, dan heb je daar in harde grijp ook last van, denk ik. Nou, het vervelende is dat de meeste ziekenhuizen zitten ook in centra. En dat hebben we inderdaad ook in Hiroshima gezien. Die worden weggevaagd, dus alle hulpdiensten kunnen ook niet helpen. Het is een echt vreselijk beeld, zal ik maar zeggen, wat er dan kan gebeuren. Maar jij hebt je dus een beetje in verdiept naar aanleiding van dat bezoek aan het provinciehuis? Of ook een beetje uit zorgen? Nee, meer uit interesse inderdaad wat er gebeurt eigenlijk in de Koude Oorlogtijd. Vandaar dat we het bezocht hebben. Ja. En die simulatie heb ik toen dat bericht kwam over die nucleaire trein inderdaad. Rusland, even kijken wat gebeurt er, hoeveel tijd heb ik? Ja. En dat is dus 2 uur. 2 uur? En dan ga jij proberen het provinciehuis in Noord-Brabant binnen te komen? Nee. Ja. Ik trek nog een lekker biertje open en ik geniet nog even van de 2 uur. Mooie 2 uur, ja. Ja. Ja, ik vind dat ik denk dat ik en met mij heel veel mensen daar gewoon niet over wil nadenken, omdat het te griezelig is. Maar Als jij dan zo zegt dat die bunker er is in het provinciehuis, dan moeten er dus eigenlijk in, ik denk dan, alle provinciehuizen, ja, en het Koninklijk Huis en in Den Haag misschien? Nou, heel veel oude schuilkelders, bijvoorbeeld van de NS. Ja. Philips heeft allemaal van die bunkers, heeft bunkers gehad. Mm-hmm. Maar heel veel zijn al in ongebruik of verkocht, of die zijn al niet meer in gebruik. Nee, ja, en dan is er ook geen eten, dus dan... De dreiging was voorbij. Ja. De dreiging was voorbij, maar ja. Ja, ik snap de vraag van Roel wel. Zouden er niet al mensen iets aan het organiseren zijn? Er zijn vast ook mensen in Nederland die zelf al een kelder gebouwd hebben, helemaal bekleed met, weet ik waar je dat ook mee bekleed. Er is op NPO een documentaire geweest over de Limburgse basis, luchtmachtbasis, die gaat gebruikt worden tijdens de Koude Oorlog. En dan kregen die mensen, komt er een berichtje op de radio met een bepaald codewoord. En degene die weten waar ze moeten heen gaan, die gaan dan naar die schuilkelders toe. En ik denk dan wel dat ik als eerste dat codewoord krijg. Ja. Zou je hier ook? Ja, want hier, dit is natuurlijk het bolwerk van de media. Misschien hebben wij hier in de kelder ook wel een noodzender met een... Dat ga ik toch eens uitzoeken. Het is staatsgeheim, hè? Ja, maar het is toch wel handig als ik het weet. Als niemand het weet, dan heb je niks aan zo'n kelder natuurlijk. Goh. Nou, fijn dat jij erin verdiept had, Joeri. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. Hetzelfde, dankjewel. Dag. Wordt toch wel allemaal een beetje angstig. Annemie? Ja, ik was ineens, viel de verbinding met Hilversum uit. Ja. En dat vond ik wel jammer, want ik je was zat midden aan in het je proberen verhaal. Uit te leggen... Ja. Dat de kernwapenstaten... Er wordt wel eens gesproken over de chicken proof. Dat betekent hoe lang kan een kernwapenstaat een geloofwaardige dreiging volhouden. En dat is wat op dit moment het spel, nou, tussen aanhalingstekens, wat gespeeld wordt tussen Poetin en de Verenigde Staten. Mm. Van beide zijden wordt aangezegd van als je het waagt om een nucleaire strategische kleinschalige, hè, voor zover dat überhaupt mogelijk is, bom af te werpen, dan zal van mijn kant, Amerika, de reactie desastreus zijn. Dat is dan wat dan genoemd wordt, de chicken proof. Maar dat is een heel erg vervelend gedrag van staten, want de burger blijft überhaupt onbeschermd. Alleen degene die in geval van ramp, hè, of een pandemie, zoals we nu de afgelopen 2 jaar hebben meegemaakt, die zijn beschermd. En tijdens de pandemie waren alle overheden verplicht om de bevolking zoveel mogelijk bescherming te bieden. Maar in geval van een kernoorlog, op welke schaal dan ook, na de eerste ervaringen daarmee, weten we dat de bevolking niet te beschermen is. En aangezien wij 2% geacht worden van onze opbrengst van belastingen te besteden aan defensie, die in eerste instantie bedoeld is voor de eigen bevolking, want het zijn onze eigen belastingcenten, en de overheid duidelijk aangetoond is op basis van onderzoek wat direct na het afwerpen van de bommen op Japan gedaan is door de Verenigde Staten onder andere. Die zijn gaan kijken en onderzoeken wat dat nou allemaal teweeg gebracht heeft. Niet om de Japanners te beschermen, maar om te weten of het middel waard was om gebruikt te worden gezien de bestaande mensenrechten, want mensenrechten waren ook al voor de Tweede Wereldoorlog iets wat juridisch beschermd werd. Maar Annemie, eigenlijk... Je kunt je er niet tegen beschermen. Nee, maar eigenlijk wat jij eigenlijk... ik vind het wel heel fijn om iemand te horen zeggen. Eigenlijk denk je van niemand haalt het nog in zijn bolle hoofd om zo'n wapen echt te gebruiken. Ja, behalve als je een soort als de een begint. Persoonlijkheidsstructuur hebt, zoals aangetoond is ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat de staat bereid is om tot het einde toe door te gaan met oorlog voeren. Nou, maar ik wil geen landen noemen, Annemie, maar ik denk dat Rusland daar toch wel onder valt. Rusland heeft ook een enorm aandeel geleverd in het verslaan van het fascisme. Maar is daarbij zo extreem ver gegaan dat het zijn eigen militairen tot over de grenzen heen heeft opgeofferd. Tot ja. het bittere ja, eind. Nou ja, dat... zover we weten de verhalen van Sint-Petersburg, waar de honger veroorzaakt maar door Annemie, de blokkade Annemie, van Petersburg. Annemie. Eventjes, heel even, want ik wil graag antwoord op de vraag die ik stelde. Want jij, het verhaal is eigenlijk dat niemand meer in zijn hoofd haalt om dat te doen, tenzij een staat bereid is. En aangezien Rusland ongeveer bestaat uit Poetin als staat, zou dat dus best kunnen gebeuren. Ja, maar aan onze kant wordt er ook mee gedreigd. Ja, gedreigd. Thatcher heeft tijdens de oorlog met Argentinië, dan ging het om een paar eilandjes, waarvan Engeland vond dat ze van hun waren. Daar liep maar vooral het Annemie, schapen rond. Want Annemie, jij grijpt steeds terug op de oorlog, maar we hebben het natuurlijk over nu. Nee, maar wij aan onze kant hebben ook tot het gedreigd. Margaret Thatcher heeft tijdens de oorlog met Argentinië, en dat ging het om de van Malvinas. Maar Annemie, we en hebben die dreigde het, ook Annemie, met het afwerpen van de atoombom. Annemie, we hebben het over nu. Ja, maar nu, op dit moment, wordt het spel gespeeld. We zijn weer helemaal terug in de Koude Oorlog. Ja, ja. Nog niet zo lang geleden is Gorbachev overleden. Wij hier in Nederland hadden het vertrouwen dat dit een nieuw soort van bestuurder was daar in Ik begrijp, Annemie, ik begrijp heel goed, want je weet er zoveel van. We kunnen er dan uren steeds weer over praten. Ja, maar we kunnen allemaal een aandeel leveren door onze overheden te confronteren met het feit dat zij handelen in strijd met hun eigen uitgangspunten. Maar dat is ik weet niet of dat nou onze kijk op de zaken is, maar ik heb het idee dat dat dus in Amerika wel gebeurt en in Nederland ook wel gebeurt dat mensen zeggen we willen. Ook, waarom denk je dat al die Russen die net zoveel gezond verstand hebben als wij, waarom die nu de benen pakken met hun rolkoffertjes en al het land verlaten? Ja, maar er zijn er dus ook heel veel. Rusland. Er zijn ook, omdat er zoveel Russen zijn, ook heel veel die dat niet doen. En kom maar eens in opstand. Ja, maar wij hebben hier toch ook een zwijgende meerderheid. We hebben hier toch ook mensen die gewoon stemmen op Rutte en degene die vinden dat je niet menselijk moet omgaan met vluchtelingen. Dat die maar in eigen gebied en eigen omgeving moeten blijven. Want dat wij dat is natuurlijk niet kunnen verzorgen. Wij laten ook mensen die vluchten voor oorlog, nou, laten Annemie, we in de Middellandse Zee verdrinken. Annemie. Dus we zijn geen haar beter dan de zwijgende meerderheid in Rusland. Maar Annemie, we zijn geen haar beter. Annemie, we hebben het over kernwapens, hè? Ja, we hebben het over kernwapens. Maar er is ook een vorm van massavernietiging die bestaat uit economische oorlogsvoering, waarbij mensen gewoon verhongeren. Ja, ik snap het. En hoeven maar eventjes aan de andere kant hun middelen. Maar Annemie, sorry, ik zet je even uit, want ik kom er gewoon niet tussendoor. Nu wel? Ja, nu wel. Annemie, ik snap wel wat je kwijt wil. En ik vind het ook mooi dat je gepassioneerd bent. Maar als je zeg maar bij één onderwerp constant allerlei andere onderwerpen erbij haalt, dan krijgen we geen antwoord op die vraag. Tot wat is de mens in staat? Ja. En wanneer kan de mens tonen dat hij een moreel uitgangspunt heeft? En dat is iets wat je aan kunt leren en wat je thuis leert, wat je op school leert, wat je in de vorm van religie kunt leren. Maar het gaat over het ontwikkelen van je eigen menselijkheid. Nou, ik denk dat we daar nog heel wat te leren vallen. Maar het wordt Annemie. Annemie, dankjewel voor je poging. Maar het is gewoon echt iets te breed. We krijgen geen antwoord op die ene vraag. Wat moeten we doen als er wel een kernbom aankomt? Als als het er toch van komt. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het er niet van komt. En daar heeft Herman van Veen een mooi liedje over. Mijn leven is totaal ontwricht. Ik voel me overboord gegooid. Vandaag las ik dit nieuwsbericht. De bom valt nooit. Maar zal de bom dan echt niet vallen? Wat moeten we dan met z'n allen? Zolang een toekomst ons ontbrak, leefden we dood op ons gemak. Wij keken met een vloerste blik. Ja, en Herman van Veen aan het woord. Maar ja, dan is er een spookrijder. Dus Christian Bonenbakker is hier. Rijdt u op de A4 Amsterdam richting Den Haag, dan komt u tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Burgerveen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A4 Amsterdam richting Den Haag komt u tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Burgerveen een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Marnix. En ja, ik vind het zo'n mooie boodschap en zo'n mooi liedje van Herman van Veen dat ik gewoon nog een keertje opnieuw begin. De bom valt nooit. Mijn leven is totaal ontwricht. Ik voel me overboord gegooid. Vandaag las ik dit nieuwsbericht. De bom valt nooit. Maar zal de bom dan echt niet vallen? Wat moeten we dan met z'n allen? Zolang een toekomst ons ontbrak, leefden we dood op ons gemak. Wij keken met een vuurste blik, nog maar voortdurend naar de grond. Nu is tot onze grote schrik de hele wereld kerngezond. Moet het nu uit zijn met die kater? Moeten we denken over later? Ach, dat gezeur, want het heeft geen zin, dat trapt geen schoolmeester meer in. De bom valt nooit. Herman van Veen was dat. Nou ja, laten we het hopen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt bellen met vragen en natuurlijk antwoorden. Ik zoek nog een antwoord op de vraag. Die verantwoord van die kalk. Ik hoop dat het klopt, hè? Dat verhaal van Harry. Dat dus die zogenaamde magneet die je om je waterleiding kunt laten leggen om de kalk uit het water te houden. Remco vroeg zich af, dan blijft die kalk natuurlijk aan de zijkant van die leidingen zitten. En toen zei Harry, nee, die soort van magneet zorgt ervoor dat de kalk een ronde vorm aanneemt, waardoor het niet meer blijft steken in je leiding. Of dus in je douchekop en dat soort dingen. Dus die vraag is dan, als dat klopt, in ieder geval is die beantwoord. Gerard die wil graag weten hoe het zit met belastingen op prijzen die je wint in een loterij. Want stel, je wint een reis of een auto, maar je moet daar wel wel belasting over betalen, dan komt er toch opeens een heel bedrag gefactureerd door de brievenbus. En Roel die wilde graag weten wat we moeten doen als de bom valt. Kwam een heel goed verhaal van Jury. Die was in het provinciehuis in Noord-Brabant geweest. Misschien zijn er meer mensen die dat soort dingen weten. Dat daar dus inderdaad nog een schuilkelder zit. 0800-1121. Ari? Ja, goedenacht. Hallo, hi. Ja, ik denk dat ik een deel van het antwoord weet te vertellen over waar moeten we vluchten als de bom valt. Mm-hmm. En dan denk ik in 2022 dat we niet moeten vluchten. Want ik heb zelf heel veel verhalen gehoord van mijn vader. En wij, die heb aan de rand van een sperrgebied gewoond. Rondom marinevliegkamp De Kooi. En ik woon nu aan de rand van een deel van gebombardeerd Den Helder. Ja. En oké, dat was 40-45. En mijn vader heeft die is recidivist geweest bij de bescherming bevolking als ook hulpverlener bij, nou ja, bij bijvoorbeeld een, als er een bom valt. Tegenwoordig weet niemand meer bijna wat BB is. Maar als ik nu even uitbouw, ik dacht één, maar ik weet in Den Helder drie schuilkelders. Ook bij een spoorviaduct, het postkantoor en een marine hoofdkwartier ondergronds. Nou, en ik weet ook uit mijn hoofd dat er 160.000 inwoners zijn. Nou, ik weet niet waar je dan heen moet vluchten. Dan moet je onder een brug kruipen of weet ik veel wat. Maar ik geloof nooit dat je alle 60.000 inwoners weet te bergen in een schuilkelder. Als ik er nu over nadenk. En ik hoop, net als wat er ook gericht is, ik hoop ook nooit dat het gebeurt. Mm-hmm. Nou ja, de dreiging is er wel. Ja. En ik heb nu ook gehoord dat Poetin dreigt met een soort kernwapentje. Wat maar beperkt. Maar ja, oké, ik vind het. Ik kan nog ineens in een oorlog een vlieg dood maken, denk ik. Mm-hmm. Ik ben niet zo. Als ik die verhalen hoor wat er in Den Helder hier gebeurd is. En als ik dan ook hoor wat er in Rotterdam gebeurd is. Nou. Het is niet te wensen dat het ooit gaat gebeuren. Maar ze zeggen wel, er is een liedje vlucht, dat kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe, maar ik denk dat dan ook zo is. Ja, nou ja, wat dat betreft, kijk, Annemie had natuurlijk een heel goed punt. Ten eerste, ja. dat we ja. soms inderdaad helemaal niet zo goed voor elkaar zorgen. Dat we als in het verleden ook niet zo goed voor elkaar zorgen. Ja. Kijk, Loes die stuurt nu een appje. Die zegt ook, hier in Volkel liggen nog kernwapens, waar eigenlijk Amerika de baas over is. Het is natuurlijk ook allemaal best wel complex. Maar goed, we kunnen er uren over praten. Maar die vraag eigenlijk waar het allemaal om draait, die eerste vraag van Roel. Ja, Rolf goot hem ook nog in de vorm van wat doet de overheid? Hè? Want er komt eigenlijk ook helemaal geen informatie van wat moet je doen als zoiets gebeurt. Dus eigenlijk is dat er gewoon, als er echt kernwapens in het spel komen, dan geven we het denk ik gewoon op. Is dit nou weer de telefooncentrale die me in de steek laat? Dat is allemaal zo verdrietig. Nou. We blijven gewoon nog eventjes proberen. Dus bel vooral als je het aandurft. De telefoonknagertjes die zijn heel actief vannacht. Dus het kan zijn dat je wegvalt. Maar Arie heeft in ieder geval zijn punt wel gemaakt. 0800-1121. Hans? Hey, goedemorgen. Ah, fijn. Het is natuurlijk iedere keer fijn als er iemand wel is. Ja. Ja. Ik had een vraagje over mijn oude plaatspeler. Dat is een plaatspeler die baklieten plaat speelt. Zo'n opwinding, zeg maar. Ja. En daar zitten twee bakjes op. En nou weet ik dat die bakjes voor de naalden zijn. Maar waarom zijn er twee bakjes? dus een bakje voor de naalden van de langspeler? Ja, het is een soort kommetje is het. Oké. En zijn er twee dezelfde bakjes? Nee, eentje zit vast en de andere kan je eruit nemen. Oh. Dan kun je je naalden meenemen. Ik zal eens even kijken of die hier nog zit. We hadden hier altijd een platenspeler. Hij zit er gewoon niet meer. Ook echt een ouderwetse die je moet opwinden? Nee. Dat nee, niet. Okay. Hey, dat is ook. Dat is de eerste keer dat ik hem mis. Ik weet niet hoe lang die al weg is. Maar we hadden hier altijd zo'n la. Die kon je dan uittrekken. En er zat nog zo'n platenspeler in. Hallo. Nou, hij is weg. Nou, het hele bakje is weg, maar ook het... goed, dus één en ze zijn wel even groot, ook het uitneembare bakje. Ja, ze zijn wel even groot, ja. Want had je niet ook één bakje voor dat ronde dingetje dat je in het midden van een singeltje moest leggen? Nee, dat is niet zo'n dingetje. Oké. Okay. Nee, het is echt wel een 78, 75 toeren. 78, ja, en 45, ja. Echt een ouderwetse plaatsspeler is het. Ja. Die met de hand moet opwinden... En dan doe je die oude naald, leg je erop, zeg maar. Wow. En dan, ja. Ja, dus en heb je ook dan al naalden in in dat bakje liggen? Nou, ze liggen niet in het bakje. Nee, dat is dan weer te link. Nou ja, de vraag is dus even waarom er twee bakjes op zitten. Ja, waarom er twee bakjes zijn, ja. Oh, en ik of hoop... ze eigenlijk wel voor de naalden zijn. Want ik heb wel van horen zeggen dat ze daarvoor zijn, maar... Als iemand anders het nog beter kan uitleggen, dan hou ik me aanbevolen. 0800-1121. Een programma van Max. Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Autocoureur Nick de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor AlphaTauri. Dat is het zusterteam van Red Bull, waar Max Verstappen voor rijdt. De raceloopbaan van de Vries begon veelbelovend, maar zijn doorbraak naar de Formule 1 bleef jarenlang uit. De laatste jaren deed hij vooral test- en simulatiewerk voor Mercedes. Vorige maand maakte de 27-jarige de Vries in Italië zijn Formule 1-debuut als invaller bij Williams. Hij won 2 WK-punten en maakte daarmee indruk. Sindsdien kon hij ineens kiezen tussen Williams, Alpine en AlphaTauri. Bij die laatste neemt hij nu de plek over van Pierre Gasly, die naar Alpine gaat. In Ierland zijn zeker 3 doden gevallen bij een explosie op een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Creeslaw in het noordwesten van Ierland. De oorzaak is nog onbekend. Door de explosie werd een groot deel van het tankstation verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. Gevreesd wordt dat het niet bij 3 doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Een lokale parlementariër zegt dat het hele dorp in shock is. 2 gemeenteraadsleden uit de Marokkaanse stad Berkane zijn ondergedoken in Nederland. Dat meldt RTV Utrecht. Ze waren vorige maand met een delegatie uit hun stad op bezoek in Zeist, waarmee Berkane een vriendschapsband heeft. Na afloop besloten de 2 niet mee terug te gaan naar Marokko. Waar ze nu wel zijn, is niet bekend. Berkane ligt in het noordoosten van Marokko, in het Rifgebied. Daar heerst al jaren grote onvrede over de slechte leefomstandigheden. 10 jaar geleden keerden 12 gemeenteraadsleden uit Berkane niet terug na een werkbezoek aan een zusterstad in Frankrijk. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over. Aan de kust kan het flink waaien. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon en het wordt 15 tot 17 graden. Zondag is het vrij zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog maar een paar vragen onbeantwoord. Dus mocht je een nieuwe vraag hebben, geef hem vooral even door via 0800-1121. Je mag ook altijd mailen, hè? nachtzuster@omroepmax.nl. Soms krijg ik door de week nog hele epistels over onderwerpen die ter sprake zijn gekomen. Bedankt daarvoor, daar leer ik zelf van. Maar daar doen we nooit iets mee in de volgende uitzending, want dan beginnen we met een schone lijn natuurlijk. Blijf dat wel doen, hoor. Blijf gewoon mailen over van alles en eventueel ook over nog wat. Dat kan dus via nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je ook altijd een berichtje achterlaten. En je kunt komen chatten via nporadio1.nl. En dan /nachtzuster. Daar vind je de chat. En dan kun je meepraten met alle mensen die nu wakker zijn en achter de computer zitten. En mocht je in de gelegenheid zijn om een appje te sturen, vind ik altijd gezellig, al was het maar om even te laten weten dat je erbij bent. Dus appjes via de Radio 1-app zijn ook gratis. Roel die belde dus met de

Mijn broer heeft een hijskraan. Ja, nee, maar dit is dus de enige reden waarom ik dit liedje nu draai, is omdat erin zit, we zullen doorgaan totdat we aan het gaatje zijn. En volgens mij heeft mijn vader mij ooit verteld, daar bedoelt hij mee, dat die plaat helemaal doorgaat totdat hij bij het gaatje is. Maar ja, goed, mijn associatie dus met een platenspeler is deze versie van We Zullen Doorgaan van André van Duin. 0800-1121. Het nummer hier in de studio. Je kunt het heel simpelweg draaien. En in heel veel gevallen gaat dan hier de telefoon over en krijg ik je misschien aan de lijn. Marja, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Nou, ik heb liever als de zon schijnt, hoor. Oh, dat is ook zo'n mooi liedje van André van Duin, hè? Ja, veel leuker. Ach, heerlijk. Je wordt hier nog deprier van. Nee. Maar ja, nee, als de zon schijnt is leuker. Die staat ook wel ergens. Maar dit is heel grappig, want André van Duin heeft hilarische liedjes gemaakt met voor mij in de top 3 deze, of in de top 5 deze en Tweedle Tweedle Tweet. Dat huilen van die is ook zo leuk. Ja, en ja, je kunt eigenlijk eindeloos doorgaan, bedenk ik nu. Ik kan gewoon wel een heel uur André van Duin liedjes. Eigenlijk echt als André van Duin heeft hij dan weer een monsterhit met Als de zon schijnt. Want het is niet lollig bedoeld of zo. Immers leuk. Bim Bam, daar zat ik aan te denken. Vond ik ook zo leuk. Die ken ik niet. Hoor de klokken weer eens luiden. Oh ja, nee, dat is van Wim Sonneveld. Ja, maar zo, daar heeft hij dus met 6 André van Duin. Dat is zo leuk, Marja. Oh, die is leuk. Ja, goed. Ja, maar even praktisch had ik een antwoord, even, of een gedeeltelijk antwoord. Ja. Van als er nucleaire straling is, worden er kalium-jodium pillen uitgedeeld. Ja. Dat heeft in België, deed zo'n centrale niet zo goed. Nou, toen werden ze massaal uitgedeeld. Ja, ik heb toevallig laatst de badkamer opgeruimd en toen vond ik inderdaad dat doosje. Ik denk, ja, die hebben we dus wel, die jodiumpillen. Als ja, je dan vraagt, wat doet die de overheid? Die moet je innemen als er straling is. Maar ik weet niet of dat zin heeft bij een kernbom. Nee, maar goed, als die ergens anders valt en hier komt de straling, dan moet je die innemen. Maar ik weet ook nog, Marja, dat ten tijde van Tsjernobyl, dat we geen spinazie mochten eten. Ja, en dat zelfs in Lapland, waar ze zo zuiver leven en niks vervuilen, daar was het rendiervlees besmet. Ja. Dat was het echt rendiervlees. Heel strittig allemaal. Maar ik had een ander. Ja, ik had ook nog een opmerking. Ik ben opgegroeid in de jaren 50, 60. En toen was 9 geen scheldwoord. Nee. En toen in de jaren 60 kreeg je Aretha Franklin en Harry Belafonte en Ella Fitzgerald en Otis Redding. Ja, dat waren voor mij fantastische negers, negerinnen. En dat was toen ook nog geen scheldwoord. En ja, ik heb dus iemand gevraagd die bruin was. En die zei, ja, ik vind neger geen scheldwoord. Dus niet elke bruin iemand vindt dat een scheldwoord. Nee, het is wel grappig of grappig. Want ik hoorde laatst oude voetbalverslagen, ook van een hele bekende voetballer, dat er ook gewoon geroepen werd van, en er werd overgespeeld naar de neger. Maar het komt bij sommige mensen zo ontzettend hard aan, dat eigenlijk wat ik nu doe, het erover hebben al niet meer mag. Want het is zo'n scheldwoord geworden eigenlijk. Ik bedoel, mogen. Weinig, dus. Ja, maar mogen is natuurlijk een groot woord. Maar ik ben wel zover dat ik inmiddels denk van, nou, als het zoveel mensen zo hard raakt, laten we het dan inderdaad gewoon niet meer doen. Maar ja, dat blijkbaar heb ik hetzelfde met Zwarte Piet. Ik dacht, wat een onzin. Dat is toch roet? Ik onderbreek je heel even, hoor. Maar ja, want het is misschien heel raar, maar dit programma is een Zwarte Piet vrije zone. Okay, omdat nee, mensen nee, ontzettend nee, lelijk tegen elkaar gaan doen. Zodra het over Zwarte Piet gaat. Nee, dan, ik wou niet lelijk. Geef niet, nee. Mijn vraag is over meisjes. Zo, heel, heel mooi bruggetje. Ja, over meisjes. Als ja, in de vogeltjes. Er was voor de radio een opmerking van dat er zoveel schadelijke dieren voor de oogst waren. En ze noemden de ganzen. Nou ja, die eten hele grasvelden leeg. En hebben de boeren geen gras voor de koeien. Dat wist ik wel. Maar ze noemden verder geen voorbeelden. Maar ze zeiden, ja, je zou het niet denken, maar ook meisjes. Maar ze zeiden niet waarom. En in mijn gedachten eten ze insecten. En de vinken eten ook zaden en fruit en zo. En ik heb wel spreeuwen en allemaal vlierbessen. Zo'n zwerm komt er aan, eet alle vlierbessen op. Maar ik heb nooit meisjes bessen of zaden zien eten. Ik wil weten, waarom zijn die dan erg schadelijk? Er werd gezegd, vooral mezen. En waar werd dat gezegd? Nou, in een programma over dieren. Okay. Niet eens bij Vroege Vogels. Niet Vroege Vogels, maar het ging ergens anders ook over dieren. Nee, het ging ergens anders over de schade aan de oogst door dieren. En dat noemden ze ganzen. En ik weet wel dat wij hadden appelbomen in de tuin vroeger. En er kwam zo'n zwerm groene kleine papegaaien. En die namen uit elke appel een hapje. En daar werd mijn vader heel boos. Oh ja, nou dat snap ik dan ook wel weer. Ja. Maar dus er zijn ook, ja, de kersen moet je net overdoen. Maar mezen eten geen fruit, dacht ik. Eigenlijk sta jij nu gewoon op voor de mees. Ik wil weten waarom ze schadelijk, ze zeiden vooral mezen. En ik denk, ja, die eten alle insecten op. En ze lijken zo vriendelijk. Ja, en ze eten ook in die eikenprocessierups. Daar hangen ze allemaal nestkastjes van mezen op. En die worden daardoor opgegeten. Dus ja. Ik zou niet weten waarom ze schadelijk zijn. Nee, dus we willen of de mezen in ere herstellen of duidelijk hebben wat ze nou precies fout doen. Ja, misschien dat ze in graan. We hebben ze niet zoveel graanvelden meer, maar dat ze dan graan eten. Ik weet het niet. Ik probeer dat te bedenken. Ja. 0800-1121. Ik ga op zoek, Marja. Ja, bedankt. Jij bedankt. Dag. Dag. Fred. Ja, hallo. Dag, Fred. Astrid, ik heb met veel belangstelling zoals gewoonlijk weer geluisterd. En ik wil even terugkomen op het hebben over de kwestie van die atoombommen. Hè? Ja. Ik ben van 1933. Wat? En ik ben geboren in 1933. Wacht heel even, dat kan helemaal niet. Oh ja, dat kan wel. Ja, ik ben 89 jaar nu. Oh, wat spannend. Dan word je straks 90, Fred. Ja. Ja. En ik heb in de aanvang van de oorlog na 40 heb ik. Ik ben als het ware geboren in een weeshuis. En daar werden wij door de oudere kinderen met een kettingje om de nek met mijn naam erop en zo geoefend om bij de. Als de sirenes gingen in de kelders te vluchten onder het gebouw. Ja. Heb je dat? Ja. Ja. Maar wacht even, want hoe oud was je dan? Toen was ik 8 jaar. Oh ja, want bijna toen. Bijna 8 jaar. Ja, ja, toen werd het natuurlijk oorlog. En in de oorlog moesten wij leren, als de sirenes gingen, dat we onder een schoolbankje moesten gaan zitten. Ja. Want dan zat je daar veilig. Maar dat was tegen gewone bommen, toch? Niet tegen kernwapens? Noem je dat gewone bommen? Nou ja, gewone bommen zijn dan. Ja, ja, die Brisant-bommen slaan ook een gat in de grond van 10 meter. En ja, dat waren toen Brisantbommen. Ik wil even aanmerken. Er is geen enkele beveiliging. Iedere eerste maandag van de maand. Als ik de sirenes hoor. Die worden dan afgedraaid om te kijken of ze werken. Vlucht ik als het ware. En nu nog onder mijn schoolbankje. Ja. En dat is wat. En dat is dat gevoel wat ik dan. En dat heb ik wezenlijk, hè, echt waar. Als ik in de stad fiets. En ik hoor die sirenes, dan vlucht ik onder mijn schoolbankje. Och, en ik denk dat de gemiddelde Nederlander nauwelijks enig besef heeft van waarom die sirenes loeien. Nou, ik denk dat iedereen wel weet. Maar ja... Ja, omdat er in Driebergen een trein op een andere trein is gebotst. Nee, maar er is wel... Mijn kinderen zeggen nu wel, wat gebeurt er nou als er oorlog komt op de eerste maandag van de maand? Nou, daar kun je geen antwoord op geven. Nou ja, dan gaan in ieder geval de sirenes. Ja, maar dan ben je al dood. Oh, oké. Okay. En ik wil even, ja, en ik wil even dus naar die discussie. Eigenlijk zou in de Nachtzuster nu de Tweede Kamer moeten zijn. Wat? Snap je wat ik daar... Eigenlijk zou op dit moment 's nachts de Tweede Kamer bezig moeten zijn... die naar de Nachtzuster tussen haakjes bellen... van waarom zijn er geen schuilkelders in Nederland? Hmm. Waarom slapen er kinderen in de nacht in Ter Stapel? Ik heb die naam nou veranderd. Ter Apel heet Ter Stapel. Hmm. Waarom? En nu hebben wij dus gelukkig dit programma Nachtzuster. Hmm. En kun je met dit soort vragen komen... Ja, maar ja, je krijgt dus niet op... Nee, maar Rutte... Op de vorm van deze vraag krijg je geen antwoord natuurlijk. Nee, omdat Rutte niet meeluistert. Nee, maar ja, die man die moet overdag ook werken, hè? Ja. Ja. Maar Fred, even voor mij, hè. Want jij bent dus iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. En het kamp, ja. En ben je nu banger dan, zeg maar, een half jaar geleden voor weer een oorlog? Ik ben mijn hele leven al bang voor opnieuw oorlog. Ja? Mijn hele leven ben ik al bang voor een nieuwe oorlog. Maar die oorlog hebben wij gewoon alleen al in Nederland. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar we hebben natuurlijk heel lang geleefd met elkaar... van nou, van die oorlog hebben we zoveel geleerd... dat gaan we elkaar nooit meer aandoen. Ja, maar mag ik even, en het is heel realistisch... aanmerken dat de huidige jonge generatie geen notie heeft van wat er aan de hand is. Nu niet, of van wat er gebeurd is in de oorlog? Nee, wat... Beiden? Ja. Die mevrouw die hele rake dingen heeft gezegd trouwens, hoor. Annemie, die praat dan over Poetin en... hoe heet die? Biden. Biden. Wij hebben in Nederland toch ook een stem daarin. Rutte die heeft van de week nog gezegd... er zijn 40 landen van Europa... die zich eensgezind gaan opstellen naar Rusland toe. Mm-hmm. Wat? Nederland kan in eigen huis nog niet eens orde houden. En dan ga ik niet alle dingen opnoemen, hoor. Maar... Maar het is natuurlijk ook... Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook wel 40 dingen tegelijk proberen te doen. Dus het een sluit het ander niet uit. Ja. Maar goed, we houden het nu eventjes bij wat je moet doen als de bom valt. En jij zegt ook van, nou ja, dan heeft het niet zoveel zin om onder een... Ik praat nu even als jongen van bijna 8 jaar... Ja. Die onder zijn krukje moest gaan zitten... om te schuilen voor een brisantbom van 10 ton. Onzin gewoon. Ja. We kunnen ons niet beschermen daartegen. Alle schuilkelders die er waren in Nederland, op een enkele na, die zijn er nog. Maar heb je dan, Fred, want je zegt je kunt je niet beschermen tegen die bom, maar je bent er nog wel, dus heb je zo geluk gehad? Nou, als je het geluk wilt noemen, heb ik geluk gehad. Ik vind het wel. Het lijkt me toch nog net iets beter dat je er nog bent dan dat je er niet meer zou zijn. Ik denk dat je de mensen beter kunt wapenen. Door, je kunt ze niet wapenen, hoor. Maar de mensen, het gebeurt of het gebeurt niet. Maar als het gebeurt, dan ben je er niet meer. Klaar. Ja. Nou, ik zat van de week, het is heel erg, het wordt echt pijnlijk soft nu, hoor. Maar ik dacht, als iedereen nu die het goed genoeg heeft... heel eventjes de komende weken zorgt voor 2 mensen in zijn omgeving die het minder goed hebben... Ja. Dan komen we in ieder geval de winter wel weer door. Nou, dan zit ik goed, want ik doe het dagelijks. Ach, wat mooi. Dus dat is een ander verhaal. Maar ik luister elke keer naar je, naar dit programma. En dit raakt me heel zeer. En daar is geen verweer tegen. Er is geen verweer tegen, nee. Anders dan dat we in eigen huis... is een keertje een beetje oorlogszaken stellen. Ja, Nou ja. En dan kan je over de kwestie Groningen praten. En dat gaat niet helemaal doorzame belastingfraudezaak en zo. Als we hier nog op dit soort terreinen nog niet eens behoorlijk kunnen huishouden, waar bemoeien we ons dan mee mondiaal? Met de gebeurens. Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk toch, als we ons nergens mee bemoeien, dan komt het straks toch ook naar ons toe. Maar laten we nou gewoon, Fred, laten we, jij en ik ons voornemen dat wij gewoon voor de mensen om ons heen zorgen. En als nou zoveel mogelijk mensen dat doen, dan gaat het straks weer een stukje beter, toch? En dan kunnen we ook tegen elkaar zeggen, zoals ik nu tegen jou zeg, we houden van elkaar. Ah, dankjewel, Fred. Dat is een beetje liefde midden in de nacht. Dag. Ja, doeg. Doeg. Ah, dat is toch mooi. Giel? Ah, goeiedag, goeienacht, Astrid. Dag, Giel. Met Giel. Ik had een simpel antwoord op de kernbom. Ja. Je moet gewoon onder een stalen kruiwagen kruipen. En dan dat is heel simpel. Voor 6 weken eten meenemen? Misschien je van de ja, je hebt geen tijd natuurlijk om nog iets binnen te slaan. En de flits, als je de flits ziet, dan is het al te laat. Oké, dus je moet onder de kruiwagen zitten voordat je de flits ziet. Precies. Want ik ken namelijk iemand die de kernbom heeft overleefd. Hij is inmiddels wel gewoon overleden. Hij is 72 geworden. Ja. Dat was een Chinese Indo. Die is gerepatrieerd. En die kwam regelmatig bij ons thuis. Mijn vader was sociaal ambtenaar. Ja. En die hielp die man op een centrum vakopleiding en begeleidde hem ook sociaal. Was John Muller, heette hij. En die had een atoombom overleefd in Hiroshima of in Nagasaki. Hij was door de Japanners krijgsgevangen genomen in Indonesië. En toen is hij naar Japan gezonden. Mm-hmm. En is hij te werk gesteld op de Mitsubishi vliegtuigfabriek op dat terrein. En toen op een gegeven moment kwam er alarm en zo. Ze hadden natuurlijk wel wat instructies. En toen is hij daar op dat terrein onder zijn kruiwagen gekropen. Wauw. En het saillante detail is dat alleen zijn duim, de bovenkant van zijn duim waar je nagel zit, die was compleet vervormd als een bol, alsof het kaars was, zou zijn geweest. Huh? Dat liet hij ons op een gegeven moment ook zien. Ik heb hem ook een hand gegeven. Ik heb er verder geen straling van ondervonden. Ja. Ik heb er alleen maar heel veel plezier van ondervonden van die man. Die had een geweldige, schitterende lach overgehouden. Misschien wel omdat hij het allemaal overleefd had. Ja. Maar het was een fantastisch verhaal. Hij is 72 jaar geworden en hij had zelfs, was hij dan ook wel weer. Hij kon goed fotograferen. Hij maakte af en toe portretten van ons met een Japanse Yashica-camera. Dat vond ik dan helemaal niet kloppen, maar ja, hij had toch weer die Japanse, ja. Nou, we gaan allemaal een kruiwagen aanschaffen, Giel. Zeker, of een stuk of 5 voor het hele gezin. Ja, tuurlijk. Ja. Dank je wel, hè. Oké, succes allemaal, hè. Goed. Doei. Henk. Hey, hallo. Dag Henk, hallo. Hi. Jij bent nachtzuster. Ik ben nachtzuster, jij bent Henk. Ja, klopt. Zeg het eens, Henk. Ja, ik had een vraag. Ja. Weet jij misschien waar in Nederland, 's nachts, het meest donker is? Oeh. Waarom wil je dat weten? Nou ja, ik rij, laten we zeggen, nu op de snelweg. En ik ben onderweg vanuit Pollen. En ik zie een hele mooie volle maan. En tegelijkertijd ben ik vanuit het stedelijk gebied weggereden. En ik rij nu de provincie in. En ik zat me nog gewoon af te vragen waar in Nederland het nu nog echt pikken donker is. Nou, gewoon echt gewoon ontzettend donker. Ja, dat je is eigenlijk nauwelijks een hand voor ogen ziet. Zo donker. Ja. Dat is dus heel bijzonder om daar te zijn als er heel veel sterren zijn. En ze doen zo, dus. Ja. Er zijn af en toe. Dit is echt een gevalletje van weten dat er een klok is, maar de klepel kwijt zijn. Maar er zijn dagen dat ze ook proberen overal lichten uit te doen. Dat klopt. Dat klopt. Ja, van die donkere Maar volgens mij moet je, als je echt nog echt donker wil, dus dat er helemaal nergens in de verte nog een lampje of een dingetje is, dan moet je volgens mij ergens op de Waddeneilanden zijn of zo. Nou, ik had ook het gevoel de Waddenzee of Noord-Groningen of Noord-Friesland, zoiets. Waar het echt donker is en waar je echt gewoon voelt dat de aarde, de planeet, dat zeg maar, dat je dat helemaal kan absorberen. Ja. En dat je niet wordt afgeleid door alles wat eigenlijk om je heen is. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Nou, ik vroeg me het gewoon af toen ik hier op de snelweg rijd. Ja, nou, ik hoop dat iemand het weet. Of dat er zijn vast mensen die daar wonen in zo'n gebied en daar dus ook heel trots op zijn. Ja, ja. Want dat alleen, moet heel rustgevend zijn. Zeker, maar het is ook wel een beetje vergeten gebied, denk ik. Ja, want er is dat op zich niet zoveel natuurlijk. En je kunt er ook niet door het donker naar huis fietsen. Deed ik vroeger wel. Ja. Ik fietste vroeger zonder licht door het boerenland terug naar huis. Ja. Zeg maar van een of andere feesttent ergens vandaan. En dan fietste ik naar huis. En dan deed ik wel eens, was het ook wel eens mistig, midden in de nacht. Dat is toch wel magisch, dus niet bijgebleven. Ik heb ook in Utrecht gewoond, reed ik naar huis. En dan moest je toch weer opletten voor de auto's en dit en dat. Maar daar, dat ben ik, dat is toch heel mooi eigenlijk. Ja, het is. Mijn kinderen mogen niet in het donker alleen. En terwijl ik dat vroeger dus zelf wel deed, inderdaad. Ah. Ja, dat is toch echt wel veranderd, realiseer ik me nu. En waarom mogen jouw kinderen dat dan voor jou misschien dan niet? Nou, ik denk omdat mij dat precies dat ene kleine beetje gevoel van veiligheid zien geeft. Ja. Dus van, als ze niet. Zolang ze nog gezien worden, zijn ze net iets veiliger dan wanneer je ze niet meer goed ziet. Zoiets. Mijn dochter heeft heel lang blond haar. Ja. En ik zeg altijd tegen haar, stop het in je jas als je naar huis fietst. En doe er een muts op en dan naar huis fietsen. Want omdat ze een meisje is, is ze kwetsbaarder? Ze is, met dat lange blonde haar, ja. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, gek eigenlijk. En dan toch, en dan toch verlangen naar donkere plekken. Ja, omdat het iets magisch heeft. Dat is ook zo, ja. Dan heb je contact met de echte, met de aarde. Met de hemel, met de lucht. Ik zie nu de volle maan en dat geeft ook een speciaal gevoel. Ja, hij is ook extra mooi, heb ik het idee, deze week. Ja, ja. Hij staat heel dichtbij of zo. Nou, als mensen het weten, waar zijn nog echt donkere plekken in Nederland? En dan liefst de alle donkerste 0800-1121. We proberen het, Henk. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Doeg. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze onderweg, dus haast je, want we moeten weg. Er is geen tijd om nog te schrijven. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Wat is er over dat ons bindt? Want wat er is, verwaait de wind. Het heeft geen zin meer om te kijken. De nacht valt als het licht nog schijnt. Als op een dag de hoop verdwijnt en alles voor het geweld moet wijken. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zien ze je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem. En stik niet. je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker, donker. Stik niet. Kadans met een Z op het einde. In het donker was dat. Jaap. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is inderdaad mooi, hè? Ja. Ah, fijn. Ja. Ik heb zowel een vraag als een antwoord. Oké, okay. Doe maar eerst het antwoord dan, want dat schept altijd ruimte voor de vragen. Oké. Okay. Ik denk, de man van die platenspeler, die had het over naaltjes. Ja. En de platenspelers die wij kennen waarschijnlijk, die hebben maar één naald. En die zit gewoon vast in de kop van de arm. Ja. Kennelijk moeten naaltjes van de oude platenspelers vaak verwisseld worden. Het lijkt mij dat je de nieuwe naaltjes gewoon uit de verpakking in het vaste bakje gooit. De oude naaltjes... Oh. Die doe je in het losse bakje, omdat je nou eenmaal niet met je handen in naaltjes wilt graaien. Hmm. Maar oude naaltjes kan je toch weggooien? Die hoef je niet te bewaren. Nee, die gooi je dan toch in het afvalbakje. Het afvalbakje op de platenspeler? Ja. Ja, ik vraag me dat eigenlijk af, want ik ben nu heel erg van de... van de klok en de klepel weer. Maar zijn de naalden van een pick-up, is die niet van diamant? Ja, uit onze tijd wel. Dus misschien moet je ze ook wel misschien moet je ze wel hergebruiken. Of kun je er een leuke ring van laten maken? Nee, want die niet. Oude naalden waren gewoon van staal. Oh, die waren van staal. En ja. Kan het niet zo zijn dat je voor 45 toeren een andere naald gebruikte dan voor 78 toeren? Dat denk ik niet. Oké. Okay. Nee. Dat was, wees eerlijk. We hadden ook geen verschillende naalden voor 33 toeren en voor 45. Ja. Nee, en eigenlijk is het best wel logisch wat jij zegt. Dat je dan de oude naaltjes in het losse bakje doet. Zodat je het bakje af en toe eruit kunt halen en die dan weg kunt gooien. Ja, het is een gok hoor. Ik weet het niet zeker. Maar het lijkt mij een logische verklaring. Ja, maar dan weet ik dus helemaal niet van dat je zo vaak je naalden wisselt. Nee, maar die man die had het zelf over naaltjes. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. En daar heb je onze generaties hebben het nooit over andere naalden. Een naald gaat heel lang mee en als die versleten is, dan koop je een andere. Maar je hebt er geen bakjes voor. Nee, precies. Ze waren ook nog best duur. Ja. Goed, nou, het zou zomaar kunnen, mocht het niet zo zijn, 0800-1121 voor de pick-up deskundigen onder ons, de platenspelerkenners. Ja. Ja, en dan had je nog een vraag, Jaap. Ja, wat ik me afvraag, de meeste dieren hebben veren of haar. Mm-hmm. Waarom zijn mensen zo naakt? Ja. Ik had ook wel veren gewild. Dat is... Nou, ja. Allemachtig. Ja, ik ben echt een vogelaar, dus... Leuk idee. Je moet erom lachen. Jij ziet mij al als een soort pino over de hei lopen, of niet? Ik vind het fantastisch, ja. Ik zou op je vallen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, het zou ook niet mis te verstaan zijn. Maar hoe komt het in vredesnaam? Ja. Zelfs in Afrika hebben de mensen amper haar. Ja, is het zo dat wij kleren dragen omdat we geen haar meer hebben? Of hebben we geen haar meer omdat we dat is precies kleren wat ik me afvraag. Dragen. Ik krijg het antwoord niet bedacht. Ja, ik denk, we hebben het wel gehad, toch? Ik zie regelmatig toch nog mensen die nog overblijfselen van heel enorme harigheid hebben. Ja, maar je hebt een ander liefdesleven dan ik. Dat sowieso, hoop ik. Dat we dat niet met elkaar delen. Ja, maar, nee, maar als je ziet hoe fel de zon is in Afrika en hoe weinig mensen kleren daar dragen. Dan zou het toch een beetje haar, maar ja, dat is dan weer te warm. Ja, maar dan hebben ze op hun hoofd wel weer een enorme haardos, waarvan je ook denkt van, nou, is dat niet wel warm? Maar dat is natuurlijk de rechtstreekse bescherming voor die zonnestralen. Ja, maar daar heb je niet zoveel van nodig. Ja, maar dat slijt, dus dat moet je... Ja, dus ik bedoel, je krijgt ook steeds weer nieuw. Dus dat oorspronkelijk sleet dat denk ik ook nog veel harder. Door wat? Sneeuw. In de woestijn. Zonnebrand. Ik niet. 0800-1121. Ja, praat beter, ons bij ja. Over haar. Ja, dankjewel, Jaap. Oké, doeg. Ellen. Hallo, Ellen. Nee, bij Ellen is het eventjes hartstikke stil. Het komt ook echt een beetje door onze telefooncentrale, hoor. Dat het af en toe gewoon stil wordt. Even kijken, want als ik nog eens even met de telefooncentrale goed schud, dan vallen soms die draadjes precies op hun plek. En dan heb ik misschien Ellen of Karsten. Karsten is er wel. Ik ben hier. Hey, wat fijn. Zeg nog eens wat, Karsten. Hallo. Ja, dan zit je dus precies weer onder het verkeerde knopje. Maar daar kun je niks aan doen. Ik neem het je niet kwalijk. Nou, ik heb altijd een keer Ellen willen zijn, dus wat dat betreft. Je hebt altijd Ellen willen zijn. Nou, Ellen, zeg het maar. Nou, ik stond laatst voor de spiegel. Toen dacht ik, nou, deze vraag moet ik aan Astrid stellen. Ja. En daarmee aan alle mensen natuurlijk. Ja. Ik had een stretchbroek gekocht, zo'n spijkerbroek, weet je wel, maar dan stretch. Oh, ja. En hebben ze mijn voorzakken dichtgenaaid. En dan kan ik niks meer in mijn zak stoppen. Maar ik denk, waarom doen ze dat eigenlijk? Het is ten eerste hoogst irritant, want ik stop nog wel eens wat in mijn zak. Ja. En ik vraag me echt af, ja, waarom? Maar je doet een beetje alsof dit een bekend verschijnsel is. En ik ken het wel van jasjes, dat nog dichtgenaaid zit als je het koopt. Ja, maar ze hebben echt die zak afgeknipt en afgenaaid, zeg maar. Ja, en... Dus ja, nee, wacht even. Dus er heeft oorspronkelijk een zak ingezeten. Maar er is dus bewust een extra handeling nog gepleegd om hem niet gebruikbaar te maken. Ja. Dat is heel raar. Inderdaad. Ja, nou, misschien dat de kleermaker 's nachts werkt. Ik weet het niet. Maar ja. Maar ik vind het hoogst vreemd. Ik vind het ook vreemd. En ja, of dat bij de stretchbroek hoort misschien, is dat omdat die stretcht en dat dan niet erg bol is in die zak als je... Ja, het ziet er natuurlijk niet uit, dus je wordt wel behoed voor de neiging wat veel mannen hebben om dan toch allerlei spullen in die zak te doen. Ja, maar nou moet ik mijn telefoon in mijn achterzak stoppen bijvoorbeeld. Ja, maar die kan je toch niet aan de voorkant van je spijkerbroek dragen, je telefoon? Ja, soms past dat precies. En als ik me dan... Ja, een keer naar de kroeg gaan of weet ik van wat. Dan vind ik hem wel veiliger als hij in mijn voorzak zit. Dat zeg is maar. Zeker waar, ja. Nou, ik hoop niet dat de mensen nog steeds nu gaan bellen over dat niet mag vanwege de straling die je dan zeg maar op je voortplantingsorganen weer uitoefent. Ja. Maar het heeft er niks mee te maken. Het gaat er nu even om waarom die zakken niet meer in die spijkerbroek zitten. Dat wil je eigenlijk waarom weten. Waarom ze eigenlijk gewoon dichtgenaaid zijn. Heel raar. 0800-1121. Ik ga op zoek. Karsten, dankjewel, hè. Toppie. Oké, hoi. Doeg. Groet aan Ellen. She don't. iemand in de chat die het ook zegt. Ik denk het ook altijd een klein beetje van binnen. Edwin die zegt, wat een seksistisch lied eigenlijk. Dus eigenlijk kan dit... Als iemand dit nu uit zou brengen, zouden we allemaal zeggen... Nou, iets woker mag wel. Maar goed, ja, het is in die tijd vonden we het heel normaal. De clip is nog erger. Maar goed, Baby Makes Her Blue Jeans Talk was dat. Allemaal naar aanleiding van de vraag van Karsten. Waarom zitten de zakken van zijn spijkerbroek dichtgenaaid? En sterker nog, ze zijn ook afgeknipt. Dus je kunt ze ook niet opentornen, wat ik een heel mooi woord vind. Jaap die vraagt zich af waarom mensen niet harig zijn, zoals bijna alle andere dieren. Henk die wil graag weten waar de donkerste plek van Nederland te vinden is. En Marja die wil weten waarom meesjes of mezen schadelijk worden geacht voor de oogst. Wat doen ze dan verkeerd, die mezen? Hans heeft 2 bakjes op de platenspeler voor de naalden. En hij wil graag weten of die echt wel voor de naalden zijn en waarom het er 2 zijn. Gerard wil meer weten over belasting op loterijprijzen. Dus heb je ooit iets gewonnen, moest je toen belasting betalen? Deel je ervaringen, ook van anderen, 0800-1121. En er is natuurlijk altijd ruimte voor nieuwe vragen. Dus mocht je iets afvragen, mocht je rondlopen met iets, pak dan ook even de telefoon en bel 0800-1121. Ondertussen kijk ik hier eventjes onder dat bord met al die knopjes en lampjes of ik Ellen terug kan vinden. Ellen? Goedemorgen. Hey Ellen. Oh, wat fijn je te horen. Ik dacht even van nee, het is weer loos geprobeerd. Dag Ellen, zeg het eens. Nou, ik heb een vraagje. Ja. Nou, iedereen aan het stroomsparen is en zo. Aan het wat? Stroomsparen. Stroomsparen, ja. Ja. Nou ja, ik ben al heel oud uit de tijd dat je alleen gloeilampen en TL-buizen had. Ja. En toen ging er een gerucht dat als je een TL-buis aanzette, dat die of heel erg sleet of dat die heel veel stroom gebruikte. Ja. En nou wil ik graag weten of dat waar was. En of die nieuwerwetse spaarlampen en ledlampen dat ook hebben. Of die snel slijten? Ja, als je hem iedere keer maar heel even aanzet. Ja, ja. Ja, die TL-buizen die knipperden toch ook heel lang als je ze aandeed? Ja, en dat deden de eerste spaarlampen ook. Oh, echt? Oh, ja. Spaar- en ledlampen, of die ook slecht tegen kunnen? Ja. Als ze kort gebruiken ja, worden. Ja, en of het überhaupt waar was wat ze vroeger zeiden. Met die TL-buizen? Ja, want dat zeiden ze 50, 55 jaar geleden. Mm-hmm. En dan waren er ook mensen die zeiden dat het onzin was. Ja. Oh, wat grappig. Ja, een oud twijfelgeval dus. Ja, dus nou we in een en weer aan het stroomsparen zijn. Nou wil ik het eindelijk eens weten. Het grappige is dat je had met die TL-buizen soms dat ze gingen knipperen. Of dat ze heel licht gingen knipperen. Ja, en als ze bleven knipperen, dan gingen ze gauw kapot. Nou, dat vraag ik me dus af. Want soms was je ergens op een kantoor waar niemand dan iets aan die TL-buis deed, omdat die alleen maar boven een bepaalde werkplek een beetje knipperde. En dan kon die gewoon echt wel heel erg lang knipperen. Ja, je kon geluk hebben. Ja, of pech. Want als die maar stuk gaat, dan komt er een nieuwe. Maar dat geknipper, joh, je wordt er epileptisch van. Dat kan vast niet, maar goed. Goed, nou ja, TL-buis. Ik vind het leuk om even op terug te kijken, Ellen. Dankjewel voor de vraag. Nou, ik hoop op een antwoord. Ja, ik ook. Ik denk dat dat allemaal wel goed gaat komen. Dankjewel, hè. Ja, hoor. Dag. Dank je. Doeg. Henry. Hoi, goeienacht. Dag, Henry. Hoi. Ik heb een vraag over de plaatjes bij voetgangersoversteekplaatsen. De plaatjes bij voetgangers, ja? Ja, vroeger, dus zeg maar 20 jaar geleden, waren het meestal mannen en jongens en zo. En manfiguren in elk geval. Dan is het 15 jaar geleden is het begonnen om dat uiteraard uit te breiden met meisjes en dames en zo. Oh. Ja. Maar mijn vraag is, zijn er in Nederland oversteekplaatsen waar ze gewoon grappige afbeeldingen hebben van als je moet oversteken, dat je dan gewoon een grappig plaatje te zien krijgt. En heel soms, nou, ik denk 1 keer per half jaar, dan sta je ineens dat je dat tegenover je ziet verschijnen. Maar zijn er dus in Nederland plaatsen met grappige afbeeldingen bij voetgangersoversteekplaatsen? En wat mag dat? Waarom niet? Waarom niet? Volgens mij mag je niet zomaar een verkeersbord een eigen interpretatie geven. Oh, nou, ik vind het vanzelfsprekend als jij een appel. Een appel af wil beelden of zo op zo'n bord. Ik vind dat vanzelfsprekend dat dat zou kunnen, hoor. Dus dat is voor mij geen vraag, eerlijk gezegd. Ja, ik denk... Ik snap dat je niet de letters van een politieke partij in beeld mag brengen. Dat zie ik niet zo gauw gebeuren, bijvoorbeeld. Op zo'n verkeersbord? Dat zou gek zijn. Bijvoorbeeld, kijk, dat is dan een beetje heel... Heel extreem, maar volgens mij moeten er in Nederland plaatsnamen zijn waar ze gewoon hele originele afbeeldingen hebben. Nou, en de luistert meer dan één persoon vannacht naar die radio. Dus wie ik weet. Hoop het, ja. Maar ik zit echt te piekeren, want ik kan me herinneren dat ik ooit zo'n verkeersbord heb gezien van een voetgangersoversteekplaats met zo'n zebrapadje erop, zeg maar. Waar ze dan de Beatles op hadden gezet. Van het klassieke beeld van dat ze op Abbey Road oversteken. Ja. Maar dat is echt het enige wat ik nu zo voor me kan. Terwijl je kunt natuurlijk allemaal hilarische dingen bedenken met al was het maar een eend met allemaal kleine eendjes of weet ik veel wat allemaal. Maar er wordt eigenlijk heel weinig creatief gedaan met verkeersborden, tenminste voor zover ik kan zien. Dus ik denk eigenlijk dat het echt niet mag. Ja, nou ja. Kijk, het moet niet verwarrend zijn natuurlijk. Je moet niet bovenop de rem gaan staan omdat je denkt dat de Beatles gaan oversteken. Even denken hoor. Nee, ik bekijk de vraag vanuit een voetganger. Want dan is het ook iets meer afgebakend, hè? Oh ja. Dus ik sta dus aan één van de zijden en dan wil ik over gaan steken als voetganger. Zo bekijk ik het. Maar dan is het toch altijd een bord met zo'n onherkenbaar mannetje of vrouwtje. Het is eigenlijk een heel genderneutraal bord. Wat ik nu voor me zie, hoor. Misschien zie ik het verkeerde bord voor me. Welk plaatje ik zeg maar de laatste 5 jaar in opzwang is... in opzwang is... dat is een overstekend meisje die van rechts naar links loopt. En die heeft dan een paardenstaart zo groot als een fruitschaal achter haar hoofd hangen. Dat is een plaatje wat zeg maar flink in opkomst is. Oké. Ik sta open voor alle afbeeldingen in principe, dus ja... Nou, ik zie nu ook iets voor me van een man met een hoed met een kindje, maar dat was volgens mij met name ook zo'n verkeersbord. En daar heb ik de meest enge ideeën bij. Ja, dat is inderdaad, daar zou je inderdaad een kinderlokker bij kunnen visualiseren. Ja, wat natuurlijk ook weer een vooroordeel is. Zover gaat het bij mij niet als ik de weg oversteek. Maar volgens mij moeten er in Nederland plaatsnamen zijn waar ze echt de meest grappige borden hebben, volgens mij. Over plaatsnamen of over voetgangers oversteekplaatsen? Nee, ik heb het over woonplaatsen in Nederland. Ja. Waar ze gewoon hele creatieve, grappige plaatjes hebben bij voetgangers oversteekplaatsen. En volgens mij moeten die plaatsen er echt zijn. Oké, nou meld je als je er vanaf weet 0800-1121. En foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom via een appje. Dankjewel, Henry. Ja, hoi. Doeg. Pieter. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Over die platenspeler. Ja. Kijk, die opwind platenspelers, dat was in de tijd dat er nog geen stereo was. En daar heeft het alles mee te maken, want een stereoplaat die heeft namelijk een beweging van die groef in zowel de verticale als de horizontale richting. Dus in het vlak van de plaat en haaks daarop. Oh. En op het ene kanaal, dat is dan om precies te zijn, 45 graden in de ene richting of 45 graden in de andere richting. Dat is dan het linker en het rechter kanaal. En dat wordt door die naald gedecodeerd en naar twee verschillende versterkers gestuurd. Wauw. Maar in de oude monoplaten, daar is het alleen maar in een horizontale richting. Naar links en naar rechts zwaait die plaat uit. En daarvoor, dat kon je ook vroeger zien. Dan zag je dus dat die naald rechtstreeks op een membraan op die arm invloed had. En dat werd dan door die hele grote toeter van His Master's Voice, ja, werd dat dan versterkt in die toeter. Okay. En dan had je dus inderdaad, denk ik, ik weet niet hoe men of het moet, maar het was praktisch om één bakje te hebben met nieuwe naalden en die te scheiden van de oude naalden. Maar je gaat niet voor iedere plaat, want die duurde dan maar een paar minuten, dan ga je niet voor iedere plaat naar de prullenbak lopen. Dus dan had je een soort opvangbakje voor oude naalden, dat je dan waarvan je de inhoud dus kon weggooien. Hè? En een bakje met nieuwe naalden, om direct een nieuwe naald bij de hand te hebben. Maar dan gebruikte je dan een naald per plaat? Nou, ja. Ik denk dat de naaldenfabrikanten dat wel graag hadden gezien. Maar ik denk dat mensen wel meerdere keren een plaat afdraaiden en dan op een gegeven moment wel draaiden. Maar je had gewoon gewoon doosjes naalden. 50 naalden of zoiets in een paar dagen of misschien in een week door. En dan is het handig als je niet tussen iedere 3 of 4 platen dan ook nog naar die prullenmand moet lopen. Nee, dan is het logisch. Maar dat was dus niet zo zoals later bij de platenspelers, dat je best wel lang met 1 naald kon doen. Nou, misschien dat er toen op een gegeven moment naalden kwamen van een harder staal. Dat weet ik niet. Ik heb zo wel eens wat gehoord, maar dan kon je er toch ook geen tientallen keren een plaat mee afdraaien. Want dat bakkeliet, dat was er dus. Ik hoor dat het nieuws eraan komt. Ja, je wordt gewaarschuwd. Ja, dat hoor je op de achtergrond. Wat handig, Pieter, dat jij een waarschuwing krijgt dat je nog een halve minuut hebt. Ja, ja. Maar goed, de oude Philips-spelers, die hadden dan wel dat je verschillende naalden had. En dat kon je dan met een hendeltje overzetten. En dan was de naald bestond uit een soort vork. En de linkerpoot was dan voor de ene soort en de andere voor de EP's bijvoorbeeld. Dat de grovere naalden waren. Maar het waren allemaal diamantjes. Ja, en dat waren dus, want nu komt het nieuws terecht aan, dat waren dus die naalden die je dan in dat bakje deed. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Autocoureur Nyck de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor Alfa Tauri. Dat is het zusterteam van Red Bull, waar Max Verstappen voor rijdt. De raceloopbaan van de Vries begon veelbelovend, maar zijn doorbraak naar de Formule 1 bleef jarenlang uit. De laatste jaren deed hij vooral test- en simulatiewerk voor Mercedes. Vorige maand maakte de 27-jarige de Vries in Italië zijn Formule 1-debuut als invaller bij Williams. Hij won 2 WK-punten en maakte daarmee indruk. Sindsdien kon hij ineens kiezen tussen Williams, Alpine en Alfa Tauri. Bij die laatste neemt hij nu de plek over van Pierre Gasly, die naar Alpine gaat. Het schilderij Meisje met de fluit, dat in een museum in Washington hangt, blijkt niet van Johannes Vermeer te zijn. Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek omdat al werd betwijfeld of het werk uit de 17e eeuw wel van de Nederlandse meester is. Uit analyse van onder meer het pigment blijkt nu dat Meisje met de fluit ruwer geschilderd is dan echte werken van Vermeer. Mogelijk is het van een leerling of een familielid. Desondanks blijft het schilderij wel in Washington hangen. Er werd ook getwijfeld over het doek Meisje met de rode hoed, maar dat blijkt wel een echte Vermeer. In de Eredivisie heeft RKC Waalwijk gisteravond met 3-2 gewonnen bij FC Groningen. De Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met 10 man, nadat Balker aan het eind van de eerste helft rood had gekregen. In de Eerste Divisie heeft Heracles de eerste periodetitel veroverd door te winnen van de Graafschap, terwijl concurrent PEC Zwolle verloor tegen FC Dordrecht. Als periodekampioen mag Heracles in het voorjaar meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon. En het wordt 15 tot 17 graden. Zondag is het vrij zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou, een aardig rijtje vragen heb ik nog staan. Maar we zijn pas op de helft, dus blijf ze vooral toevoegen. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Ook voor al je vragen en opmerkingen. Via Facebook en via Twitter kun je me vinden. Dan heet ik ook gewoon Nachtzuster. En ik vind het heel leuk als je komt chatten. Het is rustig op de chat vannacht. Dus meld je even als je de mogelijkheid hebt. Je vindt de chat op nporadio1.nl. Of gewoon radio1.nl, die doet het ook. En dan /Nachtzuster. En dan het knopje chat inklikken. Kom je terecht bij Bagheera, maar ook Edwin, Frank, Gerard en ga zo maar door. En dan kun je daar ook nog meepraten als je dat gezellig vindt. En tot slot de mogelijkheid om te appen. Dat kan ook natuurlijk gewoon, is gratis en kan via de NPO Radio 1-app. Wie heeft er wel eens belasting moeten betalen over een loterijprijs? Of weet daar meer over? 0800-1121. Waarom zijn mezen of meesjes schadelijk voor de oogst? Waar vinden we de donkerste plek van Nederland? En waarom hebben mensen eigenlijk niet overal haar? Waarom zijn de zakken van de spijkerbroek van Karsten dichtgenaaid en afgeknipt? En hoe zit het met TL-buizen? Was het echt zo dat die minder lang meegingen als je ze vaak aan- en uitklikte? En geldt dat ook voor spaar- en ledlampen? Dat wil Ellen graag weten. En wie weet er van grappige plaatjes bij voetgangersoversteekplaatsen? 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is vandaag het liedje Standing in the Rain. Je hoort het al. John Paul Jong hoor je. En er mag gedanst worden. While you were getting in the taxi, Was een beetje een lange versie, sorry daarvoor, maar ik had er even zin in. John Paul Young hoorde je natuurlijk. 0800-1121 blijft het nummer gewoon. Sjaak. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Sjaak. Ik zit nu in de slaapkamer en ik heb een klein lampje aan. Ja. Maar ik ben wel op een plek geweest waar je echt letterlijk geen hand voor ogen kon zien. Oh, nou ja, dat is goed nieuws, want we zoeken zo'n plek. Ja. Een andere plek die daar heel veel op leek, vond ik mooier. Dat was aan boord van een zeilboot midden op de Noordzee. Oh, goede plek. Dan ja. heb je geen enkele geluid om je heen. En dan op het dek gelegen en naar boven kijken, dan zie je 1000 keer zoveel sterren als dat je dus hier in Nederland ziet. Oh. Ja, in Nederland. Even kijken, zit je dan op de Noordzee nog binnen Nederlandse... Behoorlijk en nog wel. Dan ja. Maar die allerdonkerste plek, dat was in Valkenburg in de Mergelgrotten. Een rondleiding gehad. En dat, dat telt natuurlijk niet in de Mergelgrot. Oh. Ja, misschien ook wel eigenlijk. Ja, ik weet niet. Het is een... Het is, nou ja, openbaar, echt openbaar niet. Want je moet... anders, zonder gids mag je er niet in. Mm-hmm. Maar daar had ik een rondleiding met een hele groep. En op een gegeven moment zegt de gids, blijf jullie staan. Ik ben over 3 minuten terug. En ik nam alle lampen mee. Nou, op dat moment zie je dus echt helemaal niks. Ook je ogen, die wennen dan wel aan de donkerte. Maar je ziet nog steeds niks. Maar als je je hand recht voor je ogen hield, je zag hem niet. Maar dat is ook zo als je hier op de toiletten van het Radio 1-gebouw gaat zitten en je doet alle lichten uit. Oeh, durf je dat dan wel? Jawel hoor. We hebben fantastische beveiliging hier, ik maak me geen zorgen. Oh, dan gaat hij mee naar de toilet. Oh, als ik het vraag? Als ik, zeg, voel me onveilig? Hoppakee. Maar dwalen erg af. Hoor. Ja, maar nou, ik zit nou even tegelijkertijd zit ik wel te piekeren, want... Ik denk wel dat Henk bedoelde buiten. Nee. Want binnen is natuurlijk... Ja, de donkerste plek van Nederland binnen is natuurlijk op heel veel plekken. De gangkast van mijn broer is het ook heel donker. Ja, ja. Dus het is wel een mooie, bijzondere plek om het donker mee te maken, denk ik. Gok ik. Wel, ja. Ja. Maar op een zeilboot in de Noordzee lijkt me ook een hele goede optie. Ik heb toch het gevoel dat Henk een beetje sterren wilde kijken en zo. Oh, nou ja, dan denk moet ik. Je dat gaan doen. Ja, dan is dat een hele goede optie. Maar de Mergelgrotten is ook een ervaring, begrijp ik van jou. Ja. Dankjewel. Ik heb nog één ervaring met de TL-buis als dat erbij kan. Ja. Het was vroeger wel zo. Soms deed je bijvoorbeeld in de keuken even dicht gaan als je een kopje moest pakken. Ja. En als daar een TL bij zien, dan was dat erg stroomvrij of erg duur op de duur. Ja. Want de starter die die TL-buis moest opstarten, die trok veel stroom. Ja. Dus toen de gloeilamp kwam, of dat er was, die was dan in stroomgebruik misschien wel ietsje meer. Mm-hmm. Maar het opstarten, dat is de sleet die koperdraad. Ja. En dat was de gloeilamp, was sneller stuk. De TL-balk ging langer mee. Oh. Maar die was weer duurder, omdat die startte. Had al een tik op zijn donder gekregen met aandoen. En de LED-verlichting, die is veel zuiniger in ieder geval. En ik heb nog heel weinig LED-lampen thuis moeten vervangen. Kijk, toch een stukje ervaringsdeskundigheid naar de mensen toe. Mag je zeggen, ja. Precies. Dankjewel, Sjaak. Graag gedaan. Goed, doeg. Ga zo door. Ik doe mijn best. Doeg. Jack. Hallo, Astrid, met Jacques. Oh, Jacques. Het is gewoon Jacques, ja. Ja. Ik ben afgelopen maandag teruggekomen uit Malawi. Ja. En heb daar een bezoek gebracht aan mijn sponsorzoon, zoals ik hem noem, Jamikani. Ja. Ja. Die heb ik in 2010 leren kennen. Toen ik daar was, op het moment dat ik een bezoek bracht aan het vrijwilligers-echtpaar Hans en Wil uit 's-Hertogenbosch. Ja. En die jonge man die kwam toen van de lagere school af. En ik heb hem leren kennen omdat de stichting waar die Hans en Wil voor werkzaam zijn, ook kinderen ondersteunt die van de lagere school afkomen. En die daar door middel van een soort van CITO-toets geconstateerd worden dat die wel bepaalde capaciteiten hebben, talenten hebben, maar zonder steun, zonder meer, niet verder kunnen komen. En ik heb hem toen ontmoet en ja, er was een bepaalde klik. En voor minimale bijdrage eigenlijk toen in verhouding, hebben gezegd, nou, dan zou ik ontzettend graag een van die kinderen willen steunen. En toen eigenlijk in de grap gezegd van ja, op het moment dat je ooit van school komt, dan kom ik weer terug. En nu, ik heb al die jaren wel contact gehouden met hem. In de eerste instantie ging dat met brieven. Die waren een paar weken onderweg, van twee kanten uit. En op een gegeven moment kreeg ik via Facebook een vriendschapsverzoek van hem. Hm. Toen dacht ik van, hé, waar gaat dat geld naartoe? Maar goed, dat was hij maakte gebruik van de telefoon van een vriend van hem. En ik heb destijds gezegd, nou, als je ooit van school afkomt, dan kom ik terug. Dus afgelopen zaterdag 24 september is hij afgestudeerd van de universiteit en was daar de buluitreiking. En daar was ik bij. En dat was heel bijzonder om dat mee te maken. Na al die jaren. Maar bij mijn bezoek aan die jongeman, want hij heeft daar ook gebruik gemaakt van een laptop thuis. Heb ik moeten constateren dat zijn accu niet naar behoren werkte. Mm-hmm. Ja, als ik dat van tevoren had geweten, dan had ik zo'n reserve-exemplaar meegenomen. Want die zijn toch vrij makkelijk te verwisselen. Je maakt een aantal schroefjes los en dan de deksel eraf, althans de onderkant eraf. En je kunt de accu eruit halen met een stekkertje. En ik ben echt erin. Zo benieuwd naar wat voor vraag dit verhaal toe gaat, Jacques. Nou, ik zou ontzettend graag in contact willen komen met iemand die nu of die binnenkort naar Malawi afreist. En die die accu mee kan nemen voor hem. En dat we met elkaar in contact kunnen komen. Want opsturen is eigenlijk geen optie. Okay. Want die mensen hebben geen huisadres. Soms kun je het wel opsturen naar bepaalde algemene plekken. Maar ja, de kans dat het aankomt is toch heel erg klein in dat land. Dus ja, dit is een ja, zo'n accu te grootte van ongeveer een tablet chocolade. Dus dat, het gaat hem niet om, om het volume. Ja. Maar ik zou ontzettend fijn vinden als ik dat met iemand mee zou kunnen geven. En dat die ter plekke in contact kan komen met die jonge man. Dat we daar een afspraak over kunnen maken. Om dat accupakket over te dragen. Ach. Ja, het is wel goed dat je het hele verhaal doet. Want op deze manier, het lijkt me... Ik denk altijd meteen... ik denk niet altijd het slechtste van de mens. Maar ik overweeg wel altijd de mogelijkheid dat mensen heel slecht zijn. Maar het zou een unieke manier zijn om drugs naar Malawi te smokkelen natuurlijk. Om deze oproep via een ontzettend lief en braaf radioprogramma op Radio 1 te doen. En dan vervolgens in een soort accu dat allemaal te verpakken en mee te sturen naar Malawi. Maar dit was zo'n schattig verhaal dat we vertrouwen je natuurlijk nu meteen ter plekke volledig. En de vraag is nu dus of er iemand nog naar Malawi afreist om en zo'n accu mee kan nemen. Maar goed, Malawi is op zich natuurlijk dan ook niet heel groot, maar wel weer groot. Dus het moet dan... Ja, moet er ook nog daar bezorgd worden? Ja, maar de kans is toch wel vrij groot dat een ontmoeting kan plaatsvinden. Want je vliegt op de hoofdstad, dat is Lilongwe. Ja. En dat ligt boven het midden. Maar er is heel veel te doen daaronder, naar het zuiden toe. Er loopt een soort van A2 door van boven naar beneden. Het is een lang, smal, gerekt land. Ja. Dat is daar de M1. En die loopt van Lilongwe naar Blantyre. En ongeveer halverwege, daar ligt Detsa. En daar in de buurt woont die jonge man. Maar hij is inmiddels ook in staat om te appen. Ja. Dus ik denk dat als er eenmaal iemand naar Malawi toe afreist, dat het, heb ik er al het vertrouwen in dat het dat daar makkelijk een contact kan, een afspraak gemaakt kan worden. Dat er ergens wel iemand dat weer op kan pikken. Dat is ook wat, hè? Ja. Ja, dus misschien is er ook wel iemand die luistert die weer iemand in Malawi kent. Ja, maar daarmee is het accupakket natuurlijk nog niet bij de jonge man. Nee, maar dan zou het verstuurd kunnen worden naar diegene in Malawi en dan alsnog dus moeten... Ja, dat zou kunnen. Maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat ik gehoord heb dat de kans is, het accupakket dat zal zeker tot aan Malawi komen. Ja. Maar de kans dat het dat er iets gebeurt tussen de... Ja, ik zal maar zeggen, de douane en het betreffende adres. En die persoon adres, in Malawi, jeetje. Dat ik vind het op zich een heel fijn land, maar er is heel veel armoede. Mm-hmm. Ik heb er met veel genoegen doorheen gereisd. Ook met die jonge man na zijn afstuderen hebben we een aantal dagen vooruit getrokken om samen door dat land heen te trekken. En ja, dat is... ik heb zoveel hartelijkheid ontmoet en vriendelijkheid. Maar er heerst heel veel armoede. Ja. En daardoor wordt er ook gezegd dat de kans dat iets dan vervolgens aankomt op het juiste adres, dat klein is. Kunnen we toch eigenlijk ook niet meer voorstellen dat je niet, een postpakketje ergens kunt krijgen? De raarste dingen kunnen wij gewoon thuis laten bezorgen. Maar even iets... Dingen gezien die je eigenlijk... die je gewoon überhaupt niet voor mogelijk houdt. Ook in verband met armoede. Mm-hmm. Ik heb mensen gezien met slaapplekken. Nou, dat is gewoon... Dat is zo'n armoede. Ja. Die slapen in een hok eigenlijk... tussen beesten in. En dat is... Ja. Is hij dan... Het is een stomme vraag, maar is hij dan wel veilig als hij een laptop inclusief accu heeft? Hij moet natuurlijk wel goed passen op zijn spullen, zeker. Ja, ja. Want hij woont in iets wat toch een huisje genoemd mag worden. En daar zitten sloten op. Maar hij zal wel zijn eigen spullen moeten verzorgen. Ja. Saïda die vraagt nu of die daar niet zo'n accu kan kopen. Zijn die daar helemaal niet te koop? Ik heb het bekeken, maar de elektronica winkels daar, die... Ik heb ze niet aangetroffen. Nee. En het loopt allemaal vele jaren achter. Ja, dus dan moet het er ook weer passen. Ja, en de elektronica winkels, dat zijn vaak winkels die gebruikte spullen van anderen weer innemen. Tot op het kleinste schroefje demonteren. En dan die onderdelen weer gaan verkopen. Dus een accu. Een tweedehands accu daar. Als je die al aan kunt komen, dan is die ook weer een aantal jaren oud. Ja. Dus dat heeft geen zin. Wat kost een retourtje Malawi? ongeveer 1000 euro. En een retourtje Nederland vanuit Malawi? Geen idee. Nee. Ik weet niet of hij dat zou kunnen doen. Maar daar wil ik ver van afblijven. Want ik vind dat die mensen die daar van school afkomen... toch met name in hun eigen land hun kwaliteit moeten aanwenden. Ik zei ook een retourtje. Maar ik denk dat op het moment... Astrid, de levensstandaard is niet te vergelijken. Nee. Als deze jongeman een bezoek zou brengen naar Nederland... ik denk dat zijn wereld op zijn kop staat. Een soort cultuurschok krijgt dan. Ja. Kijk, de wereld komt toch al wel tot hem toe met internet en zo. Ja. Maar het daadwerkelijk... bezoeken van een land en zien hoe goed wij het hier hebben. Mm-hmm. Dat weet ik niet of hij of ik hem dat kan aandoen, zou ik haast willen zeggen. Ja. Dus, goed. We kijken of we iets voor elkaar kunnen krijgen. Als iemand een manier weet om die accu in Malawi te krijgen. 0800-1121. Jacques, dan heb ik even jouw gegevens nodig. Hè? Want mocht iemand zich melden, moeten we jullie natuurlijk met elkaar in contact kunnen brengen. Ja, het zou echt fantastisch zijn. Want hij heeft het heel hard nodig. Ja. We hebben het voor elkaar gekregen dat ook nog in mijn bezoek. Want ik ben daar... een goede 14 dagen geweest. Als afronding dat we bij een school terecht zijn gekomen... waar hij vanaf maandag, 10 oktober... dat hij daar kan beginnen. In eerste instantie met vrijwilligerswerk. Want ze willen toch ook wel weten wat er voor vlees in de kuip is... en wat zijn, mogelijkheden zijn. Maar hij wil dus graag verder. En dan heeft hij toch echt wel een... werkende laptop voor nodig. Want de elektriciteitsvoorziening is daar allerbelabberst. Ja. Ik denk dat de helft van de tijd er geen stroom is. Dus, Jacques, zie jij kans om mij even te mailen? Want dan heb ik jouw mailadres. En als mensen zich dan melden, dan kan ik het zo weer naar jou doorsturen. Ja, dus doe dat ik. Kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Doe ik direct, ja. Fijn. Nou, dan zie ik je zo in de mail verschijnen. Ik wens je veel succes en dank je wel voor je verhaal. Oké, heel graag gedaan. Dag, Jacques. Succes met je programma. Dank je. Dag. Nou ja, en mocht jij nog afreizen naar Afrika... en dan natuurlijk wel naar Malawi... want anders wordt het wel heel erg logistiek lastig... ja, dan kun je ook melden. Je kunt nu natuurlijk bellen naar 0800-1121. Maar je kunt ook, aan Jacques vraag... eventjes een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En dan kan ik jullie uiteindelijk weer aan elkaar koppelen. En wie weet kunnen we dan die jongen blij maken met een accu voor zijn laptop. Hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Afrika van Toto krijgt een appje van Wilco. Die kent iemand die jaren in Malawi heeft gewerkt. Maar ja, daar hebben we dus niks aan, Wilco. Nee, we moeten nu iemand hebben die naar Malawi afreist. Nou, Kees meldt zich ook. Die zegt ook, ik ken iemand die leeft in Malawi. Ja, dat is dus ook nog steeds geen oplossing. Maar misschien dat die dan met elkaar in contact kunnen komen en dat dat dan toch iets op kan leveren. Want uiteindelijk draait het er dus om dat er een pakje, een betrouwbaar pakje, namelijk een accu voor een laptop, van Nederland naar Malawi zou moeten gaan. Mocht je kunnen helpen, 0800-1121. Henry is op zoek naar bijzondere verkeersborden bij voetgangersoversteekplaatsen. Hij wil graag weten of die bestaan. En Ellen wil weten of het klopt dat TL-buizen sneller stuk gaan als ze aan en uit werden gezet. Dus ja, volgens mij worden ze nergens meer gebruikt, TL-buizen. Maar daar kan ik ook fout in zitten natuurlijk. En of het ook geldt voor spaar- en ledlampen. Daar hebben we natuurlijk net al een stuk informatie over gekregen, maar je mag er nog over bellen. Karsten, die heeft dus een spijkerbroek gekocht waar de zakken van zijn dicht genaaid. En hoe zeg je dat? Voorzakken, heten die dingen zo? Ja, die zijn dichtgenaaid en er zit dus ook niet nog een zak zodat je het open kunt knippen of zo. Maar die zitten gewoon aan de voorkant geen zakken meer in. Waarom is dat? Jaap vraagt zich af waarom mensen geen haar of eventueel veren hebben. Dat zou leuk zijn. Henk wil weten waar je het donkerste plekje van Nederland zou kunnen vinden. Dus dat je daar op je rug kunt gaan liggen, sterren kijken. En Marja die heeft gehoord dat mezen, de vogels, schadelijk zijn voor de oogst. Maar wat doen die mezen dan verkeerd, wil Marja graag weten. 0800-1121. En nog steeds die vraag helemaal van het begin van het programma van Gerard. Die zegt, je kunt in de loterij een auto winnen. En dan moet je alsnog duizenden euro's belasting betalen over die gewonnen auto. Nou, heeft iemand daar ervaring mee of kent die daar verhalen over? 0800-1121. Irma. Goeienacht, Astrid. Goeienacht, Irma. Hi, meisje, Slimpie. Zo, ja. Ik zit al zo te genieten hoe jij mee zit te denken. Oh, nou ja, ik krijg ook veel klachten, hoor. Dat ik niet moet meedenken. Dat heb ik gehoord. Dat is moeilijk. Oh, toen heb ik me best wel een beetje boos gemaakt. Toen had je een mail voor te lezen, of een WhatsApp, of weet zo'n ding. Ja. En, nou ja, dat jij het programma zat in te vullen. Ik dacht, nou, het is toch enig dat je mee zit te denken. Ja, maar ja, het is natuurlijk vervelend als ik een beetje voor me uit zit te filosoferen. En vervolgens iedereen denkt van, nou, ik hoef niet meer te bellen, want ze heeft het al bij elkaar gefilosofeerd. Weet je, ik roep ook maar wat. Ik ben van de andere kant, hoor. Oh, fijn. Nou, ik vind het leuk om jouw denkwijze te volgen. Kan ik ook weer leren. Nou, fijn dat je me kunt volgen. Dat is al heel fijn om te horen. Ja, het is wel leuk om iemands gedachtegang te kunnen volgen. Hardop. Ja, ja, ja. Nou, ik blijf het proberen, maar ga ervan uit dat als ik iets roep, dat nog niet duidelijk een antwoord is. Nou, ik vind het enig als je hardop meedenkt. Fijn. Dat is als tegenwicht, want het is al, denk 2 maanden terug dat je een heel lelijk... Ja. Is ook zo, 2 maanden geleden kreeg ik commentaar. Nee. Zo, nou, die was niet mis. Nee, maar dit is ook, ik vind het altijd heel fijn, hoor. Ja, ik wil nou niet mensen oproepen om massaal commentaar te gaan geven. Niet, zeg. Maar als je nou echt kapot zit te ergeren, dan, en misschien kan ik er wat aan doen. Dus stuur me gewoon een mailtje of een appje. En dan weet je, of ik trek me er niks van aan, maar dan laat ik het je even weten. Of je helpt mij ook weer voorwaarts. Dus doe dat vooral. Nou, ja. Ik vind het geweldig zoals je meedenkt. Fijn. En had je ook een vraag? Ja, die had ik ook nog. Oh. Trouwens, het is echt een nacht van het licht en donker. Of stroom. Ja, lampen, donkerste plek. Ja. Mijn vraag, mevrouw die stelde bijna dezelfde vraag die ik had willen stellen. Oh. Over het stroomverbruik. Van, vroeger hadden wij ook zo'n TL-balk, noem je dat ja. dan? Ja, ja, TL-balk. Ja, een balk. Ja, TL-balk. Maar ja, nu heb je natuurlijk die spaarlampen. Ja. En er zit ook nog van die dingen, van die spaarlampen. Misschien is dat weer een andere generatie spaarlamp. En ja, ledlampen. Ook nog in de keuken. Ja. Ja. Die heeft ook nog een opstarttijd nodig. En dan flikkert hij even, ploep, en dan had hij aan. Oh. Nou ja. Nou, dat zal wel een oude spaarlamp zijn, zeker. Ja. Misschien maar dat goed, die... het was niet mijn oorspronkelijke vraag. Maar ik vond het wel leuk, het viel me op. Denk, hey, het is, wilde jij ook weten, ja. Ik kan het bijna niet uitleggen. Als je over wil steken... Ja. Nou, dat doen we toch allemaal, dat was een paar keer in ons leven. Ja. We doen toch van A naar B. We steken wel eens over, ja. En het is geen zebrapad. Oh. Even kijken. Want dat kan natuurlijk niet. Het kan niet overal. Want er staan, het verkeer moet natuurlijk kunnen doorstromen. Dus die worden als het goed is heel slim aangelegd. Als het goed is. Wat? Zebrapaden? Ja, als het goed is worden die slim aangelegd. Maar ik mag toch hopen dat zebrapaden op plekken worden aangelegd waar je eventueel zou kunnen oversteken. Ja. Ja, dat is het mooie van een zebrapad. Ja. Ik krijg je daarvoor aan. Nou, en het mooie van een zebrapad is dat hij zwart-wit gestreept is. Ja, vind ik ook leuk. Ja. En trouwens, jij wilde veren. Nou, als ik jou wel eens een complimentje maak. Nou. Oh, zulke veren. Nee, ik hou niet van complimenten. Ik hou wel van complimentjes. Maar ik vind, het lijkt mij zelf heel irritant als je lekker naar een radioprogramma zit te luisteren en iemand neemt in plaats van de tijd om iets te vertellen over oversteekplaatsen. Of, ja, maar een beetje met dat die... je geniet van een programma. Maar ja, genoeg. Ja. Oversteekplaatsen. Nou, maar Irma, wacht even. Irma. Ja. Laten we even teruggaan naar de vraag, want ik begrijp er nog niks van. Je wil iets vragen over... Nee, maar er is iets met oversteekplaatsen die geen zebrapaden zijn. Dat is geen zebrapad, maar je wil wel oversteken. Ja. Dan heb je een witte streep en dan krijg je een stukje asfalt. Witte streep, stukje asfalt, witte streep, stukje asfalt. Ja, dat is een zebrapad. Nee. Oh. De zebrapad loopt van links naar rechts. Ja, het is net hoe je ervoor staat. Als je ervoor staat, als je bij de trottoirband staat... Oh jee, hoe leg ik... Ja, ik zei al, we moeten het eruit leggen. Zebrapad bestaat uit hele brede balken. Ja. En waar ik het over heb, zijn strepen. Ja. Daar ga ik nog netjes praten ook. Oh. Ik zeg ook nog de N. nou, zeg. Zo'n streep is, nou we zeggen, een goede meter lang. En... Ja, en als je, oh god, nog een toe, ik krijg mijn vraag niet eens gesteld. Laat staan dat ik een antwoord krijg. Maar je hebt ook zo'n beeld geschetst nu. Ja, je hebt een beeld geschetst nu van een zebrapad en een streep. Ja. En dan zit er een heel stuk zwart tussen. Ja. En dan, dat nou we zeggen, dat 2,5 meter is. Dan heb je ook hetzelfde weer. Witte streep, zwart, asfalt. Witte streep. Zwart van het asfalt, witte streep. Ja, dan ben je aan de overkant. Maar er staat geen bord bij. Als voetganger kan je er helemaal, of als fietser, kan je er niets aan ontlenen. Want een zebrapad kan je, als je aanstalt te maken om over te steken, heb je voorrang. Ja. En met dat ik probeer uit te leggen. Ja. Ik probeer het. ja. Daar kan je helemaal niets aan ontlenen. Er staat helemaal geen. Nee, er staat niks bij. Een driehoeksbord, een rondbord, niks. Dus daar weet ik nog niet waarom die strepen daar staan en wat je daaraan kan ontlenen. Maar. Ja, ik kan het moeilijk voor. Ja, dus, waar is dit alternatieve zebrapad te vinden? Alternatief. Gewoon op de rijbaan, ja. tussen het voetpad en de overkant van de rijbaan naar het andere voetpad. Oh. Oh, is dit nou duidelijk? Hè? Ik denk het, maar is dat niet gewoon een soort van fietspad? Nee, want je kan er geen recht aan ontlenen, want er staat er wel bij fietspad. Maar er staat er... Recht van de ene kant van het trottoir. Ja. Naar de andere kant van het trottoir. Oké, dus ze lopen niet evenwijdig aan de stoep, maar ze lopen echt. Er staat gewoon een witte streep op de weg. Ja, niet een witte lange streep, maar een onderbroken streep. Ja. Maar wel dus haaks op de stoep. Ja, dus dat wordt zo gek. Wat? Dat wordt zo gek. Haaks. Het woord haaks zocht je. Ja, haaks. Dus we hebben het over zeg maar een onderbroken lijn van de ene stoep naar de andere. Ja. En de ene trottoirband naar de andere trottoirband. Oké. Okay. En nou, ik kan het onnergens vinden. Nee, maar en ik slechtziend, dat weet ik dan wel. Maar heb je ze vaker gezien of heb jij... Ik heb het niet vlakbij huis, ook zo'n ding. Oh ja, er is niet iemand die dat gewoon voor jouw huis geverfd heeft? Nee, dat is echt al door de gemeente aangelegd. Oké. Okay. Ja, als ik het moet doen, moet ik mijn tolverf kopen. Dat is iemand staan. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik binnen 10 minuten weggeplukt word door de politie. Is ook zo. Nanda die stuurt een appje, die zegt... Je bedoelt een suggestiestrook. Suggestiestrook? Maar volgens mij is een suggestiestrook... daar staat er ook zo'n fietsje in. Dat is echt als je... Nee, daar staat helemaal geen bord bij. Niks. Helemaal niets. Gewoon een streep op de weg. Ja.

Klein orkest met de dromedaris op de oversteekplaats. Irma heeft vragen over een oversteekplaats. Het is geen zebrapad, maar je zou het dus kunnen zien als een zebrapad. Een kwartslag gedraaid. En dan eigenlijk maar twee dunne witte strepen die onderbroken zijn. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Mocht je het anders begrijpen of ook zo begrijpen en er meer over weten, 0800-1121. We zoeken iemand die afreist naar Malawi, die bereid zou zijn een accu mee te nemen voor de laptop, voor het, foster child, noem ik het maar even, van Jacques. Henry, die wil weten of er bijzondere borden zijn te vinden bij voetgangersoversteekplaatsen ergens in Nederland. Ellen wil meer weten over TL-buizen en spaar- en ledlampen. Klopt het dat die veel stroom gebruiken als je ze vaak aan en uitzet? Karsten, en eerder stuk gaan, Karsten wil weten waarom de zakken van zijn spijkerbroek zijn dichtgenaaid. Jaap wil weten waarom mensen eigenlijk niet overal haargroei hebben. Henk wil weten waar de donkerste plek van Nederland is. Marja vraagt zich af wat mezen nou eigenlijk verkeerd doen voor de oogst, want het schijnt dat ze schadelijk zijn. En Gerard wil weten of het klopt dat je belasting moet betalen over een prijs die je wint bij de loterij. 0800-1121. Nieuwe vragen kun je ook gewoon stellen via datzelfde telefoonnummer. René. Goedemorgen. Goedemorgen, René. Zeg het maar. Ik krijg een lamme arm. Wat zeg je? Ik krijg een lamme arm. Wil ik weten waarom? Omdat ik de telefoon de hele tijd in mijn hand heb. Oh, moet je zo lang wachten? Sorry, René. Ik geef niks. Ja, ik was even met Irma aan het praten en ik draaide een liedje. Ik doe rustig aan, maar ik wist niet dat jij zat te wachten. Zeg het eens. Ik heb eigenlijk een heel frappante vraag. Ja. Je kent de REM movement? Ja, rapid eye movement. Dus, eye movement, ja. Oké. Ik heb al jaren, 's morgens als ik wakker word, dan heb ik pijn aan mijn linkeroog. Alleen aan mijn linkeroog. Oh. En dat trekt dan wel weg na een kwartiertje, 20 minuten. En nou, ik heb begrepen dat die rapid eye movement is, dat het oogbal als een knikker aan het ronddraaien is. Klopt dat? Ja, in de remslaap, dus het moment in je slaap dat je die rapid eye movement hebt, ja. Is dus je oog gewoon door je oogkas aan het rollen als een wilde. Ja, en dat is best wel vervelend, want als je dan wakker wordt, dan loop je nog een minuut of 20 met pijn in je ogen. Maar jij denkt dat je een soort spierpijn krijgt in één oog van de rapid eye movement? Nee, dat niet. Maar ik wilde wel eens weten of dat inderdaad zo was. Ja, ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. En dit zit natuurlijk op de rand van de medische vragen. Ja, ja. Dus sowieso zou ik zeggen, als jij regelmatig wakker wordt met pijn in je linkeroog, ga naar de huisarts. Ja, dat heeft dus flink hard rondgedraaid, denk ik, of zo. Ja, nou ja, je weet het niet. Ik wil het niet zeggen, maar je hebt zo'n film met Arnold Schwarzenegger, waarin een peuter dan dat die hoofdpijn heeft en dat die peuter zegt, I think it's a tumor. Dus neem geen enkel risico en laat het even checken. Ja, nou, ik denk dat dat gewoon wel klopt. Dat jij denkt dat het echt van de rapid eye movement komt? Ja, ik denk het wel. ik heb het al, ik kan me daar niet herinneren dat ik het niet heb gehad. Ja, en dan alleen 's ochtends en dan gaat het weer over? Ja, alleen 's ochtends. Toen ik wakker werd, had ik hetzelfde. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, moet ik toch eens een keer iets van weten. Ja. En het is dan meestal wel een minuut of 20 zo dat het dan over is. Ja. Ik dacht dat er misschien nog een andere iets aan was of zo. Maar, want als het echt dag in dag uit van die remslaap komt, op een gegeven moment moet natuurlijk ook je oog een keer denken van, oh ja, we gaan nu weer heel hard bewegen. Dus dat het maar steeds pijn blijft. Het is alleen maar als ik wakker word. Ja. Als je niet wakker wordt, heb je geen last. Dan voel ik het, laat ik het zo zeggen. Misschien heb ik dan de hele nacht dat ding al nog een knikker is geweest. Ja. Maar het is dan dikwijls een aantal 20 minuten en dan is het al afgelopen. Oké. Nou, ik zou het toch even laten checken. Maar als iemand nu zit te luisteren en denkt van... ach ja, ik heb ook een overspannen oogspier. 0800-1121. Ik heb even kijken. De donkerste plaats hebben ze nog niet gezegd, hè? Volgens mij is de donkerste plaats in Nederland... even kijken op de Veluwe, op een punt. Op een punt in de Veluwe? Eén punt midden in de Veluwe. Dat zou okay. Tenminste, dat heb ik een keer gehoord op televisie. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, nou, ja, ik weet niet. Hij is op zoek naar een hele donkere plaats. Dus als hij een rijtje heeft, dan kan hij een leuke uitjes plannen natuurlijk. Dus maar ja, midden in de Veluwe wordt wel een beetje lastig vinden. Nou ja, kijk, er zijn wel van die speciale apparaatjes die je kunt gebruiken. En om naar midden op de Veluwe te rijden. Ja, ik denk dat het wel te doen is. Is ook zo. Nou, dankjewel René. En sterkte met je oog en je lamme hand. En, ja, ik ben er aan gewend toe. Dat is heel... Goed. Nou, ik hoop dat we nog tot een antwoord komen. Ja, dit is wat, hè. Ja, dag René. Oké, hoi. Katrina. Hi, Astrid. Dag, Katrina. Hi. Eerst eens een complimentje aan jouw technicus... die zo snel iedere keer een plaat kan draaien... Ja. van een item dat net is behandeld. Dat vind ik zo knap. Dat is heel knap van haar. Ja, ja. Ik vind dat... het is een haar. Ja, het is zeker een haar, ja. Ja. Nee, omdat ik had net een meneer aan de lijn. Maar in ieder geval, ik zal het kort houden. Ik bel alleen maar even over die naaltjes. Ik heb nog zo'n pick-up. Ja. En die bakjes die zijn inderdaad voor de oude en de nieuwe naaltjes. Ik gebruik altijd alleen maar de oude naaltjes, dat bakje. Want je kunt, dat vind ik heel bijzonder, die naaltjes nog steeds kopen. Oh. En, dus ik laat altijd gewoon de nieuwe naaltjes in het bakje, in het dingetje zitten wat ik dan gekocht heb. Ja. En alleen de oude naalden gooi ik dan in zo'n bakje wat in die pick-up zit. Toch, hè? Ja, dus het is echt een naaldenbakje. Ja, het is een naaldenbakje. En wat betaal je dan ongeveer voor zo'n bakje naalden? Oh, gut. Nou vraag je... Dat is een goede vraag, hè? Ja. Ja, dit laatste bakje wat ik heb gekocht... dat is zeker 10 jaar geleden. En prijsbewust weet ik helemaal niks van. Als ik iets moet hebben, dan koop ik het maar. Ja. Ja. En wat dat kost, dan denk ik van... ja, ik moet het toch hebben, dus ik koop het maar. Nee, ik zou het echt niet weten wat het gekost heeft. Nee, maar dat zijn geen enorme bedragen waarschijnlijk. Nee. Zeker niet. Ik denk nog geen tientje... Dus nee. Maar het is wel leuk, zo'n pick-up nog. Zoals gisteren was toevallig, waren de Ramblers op de televisie. Ja. En die platen heb ik ook allemaal nog. Dat is echt hartstikke leuk. Ja, dan vind je het leuk om zo echt zo'n plaat op de pick-up te leggen. Ja. En, ik vind dat zo bijzonder. En Marlene Dietrich heb ik en Malando en Olga Lodewijka met de jodelplaten. En echt allemaal heel oud. Ja, is ook leuk. Ja. Louis David, ook bekend, heb ik ook. Ja. Ja, maar dan heb je ook niet de minste platen in huis. Want je kunt tegenwoordig ook weer, dat is helemaal hip om een plaat te laten maken als je artiest bent. Ja. Maar jij hebt ook gewoon nog de mooie ouwetjes. Ja, dit zijn allemaal de originele, hoor. Leuk. Ja, vind ik heel leuk. Oké, nou. Maar dat was het, dus ik wil het hier niet te lang ophouden. Want mensen zitten misschien weer te wachten. Maar dat was het dan. Oh ja, die meneer met die spijkerbroek. Dat is gewoon een mode. Een soort modebroek. Sommige mannen die willen dat strak hebben zitten allemaal. En daarom die zakken, dat flippert dan weer te veel. Ja. Dus als je strakke spijkerbroek wil hebben, dan is het handig om daar geen zakken in te hebben. Ik snap het. Ja. Okay. Nou, verder succes met het programma. Leuk programma. Dankjewel, hè, Katarina. Oké, doei. Dag. Ik heb even een plaatje opgezet op de achtergrond. Met zo'n ouderwets goedkoop naaltje. Staat hij te draaien. Dat zijn de Ramblers. Niemand op aarde enige Als sterren flonkerend aan de hemel staan. Marcel Tielemans, een van de oprichters ook van de Ramblers, volgens mij. Ja. Die sterren deden mij ook weer een beetje denken aan de donkerste plek van Nederland. Dus even een klein stukje LP nog eventjes dat voorbij kwam. Brigitte? Ja, goeienacht allemaal. Hallo. Astrid. Hi. Ja. Ik had twee antwoorden op de twee verkeersvragen. Ja. Even kijken. Ik ben deze keer weer bijna helemaal aan het luisteren naar jullie. Maar ik val net in die vraag van die mevrouw van het alternatieve zebrapad. Ja. Dat heet een VOP afgekort. Dat is dan een voetgangersoversteekplaats. Oh. Bij een zebrapad heeft een voetganger altijd voorrang. Het schijnt als jij al eens voet op dat zebrapad zet. Ja, als je aanstalten maakt, moeten ze al stoppen. Ja, dan zou je al stoppen. En die VOP is inderdaad de gekke twee die onderbroken streepjes waar niet die balken helemaal staan, maar wel een plek waar je als voetganger over kan steken. Oh, oké. Okay. Dat wordt afgekort met VOP, voetgangersoversteekplaats. Maar op zich kun je als voetganger toch gewoon overal oversteken, als je maar goed uitkijkt. Ja. En als de automobilisten een beetje meewerken, ja toch? Nee, maar je moet niet oversteken als er een auto aankomt, maar... Nee, nou ja, goed. Nee, dat weet ik. Toch dat wel handig dat we overal wat voor hebben, ja. En in Os, mag ik dan zeggen, hebben wij inderdaad een lagere school... en die heeft het ooit voor elkaar gekregen van een zelfgemaakt verkeersbord ging het over... die kinderen zitten op die lagere school en die moeten in totaal zeg maar een stuk of drie, ja, best een gekke kruising is dat dan. Die moeten in totaal een stuk of drie zebrapaden over. En het is die kindjes ooit gelukt om, we maken een leuke tekening. En daar heeft denk ik de gemeente, hoe dat dan precies werkt, weet ik niet. Daar een speciaal voetgangers... En dan zie je dus echt op dat... het is gebodsbord, hè? De driehoek. Rode driehoek. En dan zie je gewoon wat meerdere kindjes op staan... dan het standaard bord met de twee poppetjes of zoiets. Oh, wat zijn er twee poppetjes? Ik hoor allemaal verschillende borden sowieso al. Ja, ja. Oké. Okay. Maar deze school is het ooit gelukt om zijn zelfgemaakt... Een eigen verkeersbord. Yes. Ja. Eigen verkeersbord en toen is er een extra zebrapad gekomen, zeg maar. Een zebrapad of een VOP? Nee, een echt zebrapad, want dat moest ik net even bij uitkijken. Je zit op de radio. Dus tussen die school en zeg maar een driesprong heet dat. Ja, ja. Een driesprong. Ja. Zit zo'n grote supermarkt, je weet wel. Ja. En dan zelfs als ik met de auto langskwam, dan was het soms van... Ja, je hebt inderdaad van die automobilisten, die hebben altijd haast. Ja. En ik denk dan, kom eens jongens, hadden jullie... Dat is een grapje voor. Toen wij rijlesten. Hebben jullie je rijbewijs bij het pakje boter gehaald? Of in mijn geval bij de pindakaas? Maar dan denk ik... En dan kreeg ik toch een duimpje van een moeder... die over moest steken met kindjes in zo'n wandelwagen. Ja, zo. En dan is zo'n bord handig. En een zebrapad ook. En een VOP dan eventueel ook nog een beetje. Dankjewel, Brigitte. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Groningse dorp Weerdum is vannacht een aardbeving geweest. Die had volgens het KNMI een kracht van 3,1. Het gebeurde rond 4:15. Weerdum ligt tussen Loppersum en Appingedam. Over schade is nog niets bekend. Twee weken geleden werd het gaswinningsgebied ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die was bij Uithuizen en had een kracht van 2,7. De zwaarste beving was in 2012 in Huizingen. Die had een kracht van 3,6. Het Oekraïense leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Maar vooral aan het front valt het signaal de afgelopen weken vaak weg, schrijft de Britse krant The Financial Times. Een Oekraïense functionaris noemt dat rampzalig. Soms ontstaat er paniek. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. Dat zou in pas heroverde gebieden tot problemen leiden als SpaceX nog niet weet dat Oekraïne die weer in handen heeft. Autocoureur Nyck de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor AlphaTauri. Dat is het zusterteam van Red Bull waar Max Verstappen voor rijdt. De raceloopbaan van de Vries begon veelbelovend, maar zijn doorbraak naar de Formule 1 bleef jarenlang uit. De laatste jaren deed hij vooral test- en simulatiewerk voor Mercedes. Vorige maand maakte de 27-jarige de Vries in Italië zijn Formule 1-debuut als invaller bij Williams. Hij won 2 WK-punten en maakte daarmee indruk. Sindsdien kon hij ineens kiezen tussen Williams, Alpine en Alfa Tauri. Bij die laatste neemt hij nu de plek over van Pierre Gasly, die naar Alpine gaat. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg, minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen. Verder schijnt geregeld de zon en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. En Astrid de Jong heeft een hele rij met vragen nog voor je. Maar bel vooral als je Gerard kunt helpen. Want ik ben zo benieuwd hoe dat nou zit. Die vraagt zich af of als je een prijs wint in de loterij en je moet daar ook belasting over betalen, of het dan klopt dat je dus bijvoorbeeld een auto kunt winnen en dan 5000 euro belasting moet betalen omdat je een auto hebt gewonnen. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Twitteren kan. Een Facebook-berichtje kan, een appje kan natuurlijk altijd gratis en voor niets via de NPO Radio 1-app. En je kunt komen chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Marja, die loopt nog steeds rond met die vraag hoe het zit met de mezen of de meesjes. Die heeft gehoord dat deze vogeltjes schadelijk zijn voor de oogst. Maar wat doen ze dan verkeerd, wil ze graag weten. 0800-1121. Wat is de donkerste plek van Nederland, of in ieder geval een hele donkere plek in Nederland. Waarom hebben mensen eigenlijk geen haar? Tenminste, niet overal, zoals alle andere dieren. Waarom zijn de zakken van de spijkerbroek van Karsten dichtgenaaid? Nou ja, nou zei net Brigitte, dat is mode. Dus dat je geen rare rimpels in je spijkerbroek krijgt. Het is een strakke spijkerbroek, inderdaad. Mocht dat anders zijn, 0800-1121. Gaan TL-buizen sneller kapot als je ze vaak aan en uitzet? En geldt dat ook voor spaar- en ledlampen? Weet iemand van rare plaatjes of mooie plaatjes of bijzondere plaatjes op de verkeersborden bij voetgangersoversteekplaatsen? Bijzondere vraag van Henry. Wie kan er een accu meenemen naar Malawi voor de laptop van de kennis van Jacques? Ja, die oversteekplaats hebben we het over gehad nu. En René die wil graag weten hoe het kan dat hij 's ochtends wakker wordt met pijn in zijn oog. Is een medische vraag natuurlijk. Maar hij vraagt zich af of het van de remslaap kan komen. Dus dat moment in je slaap dat je ogen heel snel bewegen. Kan het zijn dat hij daar altijd een pijnlijk linker oog aan overhoudt? Ja, dat moet hij natuurlijk aan de dokter vragen. Hè? Ja, dat zeg ik altijd. Maar misschien kunnen we hem een beetje helpen. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. We don't have to dance in silence. You don't have to be so rude. I feel that you're out of balance, but there's a lot waiting for you. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Just going through the motions. I know that it gets like a knife. Love is in your eyes. Dankjewel, Gerard Joling. 0800-1121. Anne? Ja, goedemorgen. Ah, het is een jongens, Anne. Toch altijd even van me apropos, hè? Ja, ja. Terwijl mijn collega hier, die zit hier ergens in de kelder bij de NPO... zit hij al die lijnen een beetje in de gaten te houden... of het allemaal wel aankomt. Die heet ook Anne. Ja, nou, ja. Ik heb er in Duitsland wel eens woorden over gehad, hoor. Van ja, dat klopt niet. En, dat je zei, dat maak ik zelf wel uit. Ja, ik kan er niks aan doen dat ik genoemd ben. Ja, sorry. Nee, maar het is eigenlijk helemaal niet een gekke naam of zo. Maar toch, als je zegt Anne, zie ik toch altijd in eerste instantie... hoor ik een meisje voor me. Ja, nou, in dit geval een man. Ja. Maar geef niet, Anne. Wat kun je voor me betekenen? Nou, die meneer over wanneer betaal jij geld over een gewonnen bedrag in een kansspel. Dan moet meneer dat Lokmanus even goed lezen. Vanaf €454 betaal jij in Nederland kansspelbelasting en dat is 40%. Dus op het moment dat je een auto wint van €10.000... Ja. Kan niet rekenen, maar dan moet je dus best wel heel veel belasting betalen. Ja. Maar dat is toch gek? Nee, je betaalt geen belasting tot €454. Ja. En alles daarboven betaal je gewoon 40% kansspelbelasting. Maar 40% is ook echt heel, heel hoog. Dus dan moet je gewoon echt, als je een auto van €10.000... Hier heb je je auto en dan staat de belasting aan te kloppen voor €4.000. Ja. Nou ja, dan wordt het inderdaad die auto verkopen voor 6. Ja. Zoiets. Maar en weet jij dan of je dan... Want vroeger was het dan zo, dan kon je zeggen van... Nee, ik hoef de auto niet, maar geef mij maar de helft van het geld. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat als... Nou, ik heb bijvoorbeeld gisteren voor de gein een Euro Million slot gekocht. Ja. Nou, stel, ik win een miljoen. Nou, ik heb toevallig nog een BV in de la liggen. Nou, daar zet ik in eentje voor. Die wek ik weer tot leven. Ik zet er een stichting boven. Nou, en dan hang ik er nog een paar bv's onder. En dan doe ik alleen maar rekeningen rondpompen. Want dat geld heb ik niet. Oké, dit is te ingewikkeld voor mij. Nee, het is heel simpel. Ja, maar eventjes buiten het onderwerp. Nou, nee, juist niet. Oh. Want dat gewonnen bedrag doe ik alleen maar rondpompen. Ja. En dat heb ik dus niet. En dan leef ik van de stichting. En de stichting is dan, dan krijg ik een gift. Oké. Okay. Dus dat geld heb ik niet. Maar hoef je dan geen belasting te betalen? Nee, natuurlijk niet. Oh, want Anne. Even rustig. Nee, maar kijk, ik krijg toch een gift. En over een gift betaal je geen belasting. Over een gift niet, maar een prijs wel. Juist. Okay. En dat is 40%. Ingewikkeld. Maar dankjewel, Anne, voor het antwoord. Alsjeblieft. Goed, doeg. Ja, hoi. Hoi. Wim? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ga toch even weer... Dat is mijn stokpaardje. Mijn wetenschappelijke stokpaardje. Ja. Ik ga toch wel over de evolutietheorie hebben. Ja. Ja, wij hebben niet zoveel haren meer, omdat we die niet nodig hebben. En dan zegt de natuur, wat je lichaam niet nodig hebt, dat evolueren we in bepaalde aantallen generaties gewoon weg. Als je het niet nodig hebt, dan verdwijnen. Maar waarom heeft dan bijvoorbeeld een kat wel haren? Die heeft ze toch ook niet nodig? Omdat een kat dat kennelijk nodig heeft. Oh. Ja. Ik zal niet zeggen waarom, maar een kat heeft dat kennelijk nodig. Kijk, wij zijn ooit, pak eens weg, nou, 70.000, 80.000 jaar geleden zijn wij uit de bomen gekomen. En toen zijn we rechtop gaan lopen. Ja. En toen hadden we ook nog haren. Ja, toen zijn we ons gaan kleden en we zijn allerlei andere dingen gaan doen. Maar wacht even, Wim. Ja. Want dit is, sinds ik de stam van de holenbeer heb gelezen, denk ik echt volledig met jou mee. Ja. Maar jij denkt dus dat we ons zijn gaan... Nee, ik denk niet. Ik weet zeker. Jij weet dus zeker dat we ons zijn gaan kleden terwijl we nog haar hadden. Nou, we hadden op een gegeven moment behoefte aan kleding. En daar zijn we ons gaan kleden. Maar waarom hadden we behoefte aan kleding als we dat haar nog hadden? Ik denk dat het andersom is gegaan. Dat we doordat we rechtop zijn gaan lopen... je niet meer de zon de hele tijd op je lijf had... En we ook niet meer de hele tijd door de oerwouden heen aan het lopen waren. Dus dat we gewoon minder bescherming nodig hadden. En dat we ons toen zijn gaan aankleden, omdat het toch wel prettig is als het regent en dat soort dingen. Nou ja, we werden op een gegeven moment jagers en verzamelaars. Hè? En dan ga je jagen en dan ga je zweten. Kijk, die details heb ik ook allemaal niet. Kijk, we zijn eerst natuurlijk berenvellen gaan dragen. Hè? We zijn geen spijkerbroeken gaan dragen zonder nee. Zakken. En blaadjes. Vooral berenvellen. Ja. Nou ja, en dat is het verhaal. De meeste evolutiebiologen die zijn het er allemaal over eens dat wij over, nou pak eens weg, 80 jaar geen verstandskiezen meer hebben. Nee, en wat we dan ook niet meer hebben, zijn die velletjes tussen onze vingers. Van alles en nog wat, hè? Want we zwemmen al best wel lang niet meer. Nee, ja, precies. Ja, maar dat zal nog wel even duren. Want ja, dat natuurlijk. Is ook wel... maar dat is het verhaal, hoor. Maar Wim, ja. Het is toch wel van de zot, hè? Dat we dus geen haar meer hebben en vervolgens... We hebben wel haar. Ja, dat valt mij ook wel eens op, maar niet meer overal. Nee. En dat we dan vervolgens berenharenvellen gaan dragen. Dat is eigenlijk heel gek. Nou ja, dat was kennelijk in die tijd makkelijk. Omdat wij natuurlijk ook vanuit Afrika, want heel veel mensen die willen er niet aan, maar jij en ik en iedereen die nu luistert, we komen allemaal uit Afrika, hoor. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk naar streken gemigreerd waar het wat kouder was. Ja. Nou ja, dan ga je vanzelf wel maatregelen nemen. Maar dan zou je dus denken dat we juist meer haar moeten krijgen. Als we naar koudere gebieden... Als de natuur het niet nodig vindt, dan zegt de natuur weg met dat haar. Ja, we gingen natuurlijk in die grotten en dan hadden we een vuurtje. Ja, en dan, ja. Kijk, we weten natuurlijk best wel dat, die zijn er nog steeds. De Neandertalers bijvoorbeeld, die hadden nog heel veel haren. Ja. Maar die liepen al rechtop. Ja, maar het gaat niet van de ene op de andere dag. Inderdaad. Nee, toen niet. Maar kijk, die zijn op een gegeven moment... Maar ja, die woonden natuurlijk in streken tot in Groenland toe. Hebben ze resten gevonden van Neandertalers. Het is eigenlijk heel gek dat we op een gegeven moment ook bedacht hebben dat we bepaalde gebieden per se willen bedekken. Nou ja, dat is weer een kwestie van dat wij op een gegeven moment anders zijn gaan denken. En anders zijn gaan kleden. Omdat we vonden dat dat leuker was en mooier, dat weet ik allemaal. Dus dat heeft ook allemaal weer te maken met het verschijnsel dat we onszelf ook mooi willen maken. Ja. Hè? Ja, het alleronderste deeltje van je rug, dat heet die voor dik staartbeen. We hebben ook een staart gehad. Ja. Precies. Dan zit het beentje zit er nog. Het zit er nog. Maar nog wel weg geëvolueerd. Ja, nou kijk, ik kom toch wel graag terug op die verstandskiezen. Want dat is natuurlijk op dit moment best wel actueel. Over 80 jaar hebben we ze niet meer. Ik vind dat best wel snel. Wat zeg je? Ik vind dat best wel snel. Dat zou betekenen dat mensen die nu... 80 jaar, 100 jaar... Ja, vind ik snel, hoor. Het is wel snel. Dat geloof ik niet, want ik heb ze allemaal nog. Ja, ik ook. Dus dit is maar een paar generaties verder. Een paar generaties. Nou, dankjewel, Wim. Nou, ik wil nog even zeggen iets over zebrapaden, want dat vind ik wel leuk. Oh. Ik weet niet wat Irma bedoelt, of Ina, hoe heette ze? Echt werkelijk Irma. Ik kon er niet zoveel soep van maken. Wat ik wel weet, in Spijkenisse, dus onder de rook van Rotterdam... is 5 jaar geleden ongeveer een zebrapad ingericht als... we kennen allemaal wel dat klassieke sketchje van John Cleese. Hè? Dat Ministry of Silly Steps. Silly Walks. Silly Walks. Dat hij zo gek gaat lopen. Ja. John Cleese was natuurlijk iemand die dat heel goed kon. Nou, en er was een of andere ludieke wethouder in Spijkenisse. En die heeft bedacht, oh, dat is wel leuk. Dat gaan we hier in Spijkenisse doen. En er is één zebrapad. Dat is op die manier ook in gebruik genomen. Er staat ook een bord bij. Hè? Je mag van alles doen. Je mag gek doen. Je mag je niet uitkleden. Je mag niet en zo. En je moet ook wel doorlopen. Maar ja. Het is er nog steeds, hoor. Ja, ik zit even te kijken, want ik kreeg daar een heel leuk appje over. Oh, van Desiree. Die zegt, er is een grappig zebrapad in Spijkenissen... met het bord van John Cleese op een zebrapad. Ja. Daar mag je eigenlijk alleen maar dansend oversteken. Ja, je en mag van alles doen. Desiree is bij de opening geweest van het zebrapad. Ja, kruipen, weet ik veel. Je moet wel jezelf voortbewegen. Dus, ja, je mag daar niet gewoon stil gaan staan grappig doen. Nee, en ja. Dat mag op die zebrapad van de Beatles ook niet, hè? Oh. Nee, ja, want anders kun je daar nooit, kom je er gewoon van je leven niet langs. Ja. Dan werden mensen doodgereden. En dat mag ook niet. Nee. Maar goed, in Spijkenissen is het nog steeds. Ja. Dus, bij deze. Dankjewel, Wim. Ja, oké, alsjeblieft. Dag. Els. Goedenavond. Hallo, Els. Hallo. Ik was eigenlijk aan het bellen vanaf, 3:15 tot u. Nou, heb ik jullie te pakken. Ja. Maar in die tijd is hier ook een aardbeving geweest en alles trilde eventjes. Je belt gewoon vanuit Weerdum. Yes. We hoorden het net op het nieuws dat je getrild hebt. En daarom kreeg ik jullie niet te pakken. Gelukkig nou wel 10 minuten terug. Dat is ook wat. Je zit op een aardbeving en je bent lekker gewoon nachtzuster aan het bellen over heel iets anders. En dan kreeg ik jullie niet te pakken, dus er was ook een storing in. Wat een rotnacht. Ja, maar ik wou eigenlijk voor bellen over een nacht. Ja. Als je hier in de tuin legt en je kijkt naar boven, dan kun je de hele sterrenstelsel zien. Hè? Dat is hier ook in deze heel erg donker. Als je weggaat, kun je s'avonds niet op de fiets weg, want je ziet geen hand voor ogen. Zo donker een omgeving is het hier. Maar je... Ja, nee, te veel informatie in één keer in mijn hoofd. Dus op zich... Is Weerdum best wel de place to be als je het leuk vindt om van sterren en dergelijke te genieten? Ja. Ja. Maar je woont dus wel op die aardgasbubbeltoestand waar de muren van scheuren. Ja, maar daar ga ik nou niet op in, want jullie horen er al genoeg van. Ja, maar ik vind het toch wel echt heel vervelend voor je, want je bent het net wel weer doorheen geweest. Ja, alles trilde, mijn bed trilde een beetje, mijn ijsjes trilde, dus, en de telefoon deed het maar niet. En ik wou jullie bellen. Ja, nou wat fijn dat je dat even gedaan hebt, fijn dat je er bent. En sterkte daar en een goede tip ook om dan van de sterren te genieten. Weerdum. Dat doe ik zeker wel. Van alle kanten bekeken vannacht. Dankjewel, Els. Dag. Dag. Ton. Goedemorgen met Ton Andries uit Soest. Dat, ik had even een vraagje. Ja. Wij waren van de... Even kijken, half augustus zaten wij voor een paar weekjes in Drenthe kamperen. En daar uiteraard lekker gefietst en gewandeld en gezwommen en genoten. Maar wat me opviel, als we daar door de weilanden fietsten of wat dan ook... dat de paarden geblinddoekt waren. Oh. Ik denk, nou, dat zag ik een keer. Ik denk, nou, het zal wel. Maar goed, we zaten er 14 dagen... en ik heb het eigenlijk 14 dagen op diverse plekken gezien. Maar vervolgens komen wij, zeg maar, rond 20 augustus... geloof ik ongeveer weer thuis, hier in Soest. En in Soest heb je, dat heet dan de Eng... Dat is een onbebouwd stuk landbouw midden in het centrum van Soest, zeg maar. Mm-hmm. En daar zitten ook een paar van die weilandjes omheen. Lopen ook regelmatig paarden. En wat zie ik? Die zijn ook geblinddoekt. Ik denk, verrek. Nou, dat moet ik eens een keer over bellen. Ja. En hierbij doe ik dat. Goed, dus geblinddoekte paarden. Maar geblinddoekt op wat voor manier? Ja, ze hebben zo'n... Echt een dingetje dat past precies om hun hoofd. En dat dekt hun ogen af. Het gaat helemaal om hun hoofd heen. Ja. En de ogen zijn afgedekt. Ik weet ook niet of ze dan echt niks kunnen zien. Want ik heb op een gegeven moment hier dan dat paard wil ik wat gras uit mijn hand laten eten. En dan komt hij wel op je af. Ja. Dus of hij nou toch kan zien of dat hij dat hoort... Maar ik denk, maar nu is het, is dat over. Nu hebben ze die dingen niet meer voor. Hmm. Maar ik denk, nou... Oh, nu niet meer, ja. Nee, nu niet meer. Het was in die augustusmaat, zeg maar, is me dat diverse keren opgevallen. Nou. Ik denk, nou, wat gek. Dat wil ik wel eens weten. En dan ben ik benieuwd of er iemand daadwerkelijk daar ook een antwoord op heeft. Dat zou in ieder geval wel fijn zijn. 0800-1121. We gaan het proberen, Ton. Dank je wel. Ja, ik geniet regelmatig van het programma trouwens. Oh, fijn. Fijn dus dat je wakker bent. Ja. Oké. Dag, Ton. Dank je wel. Jo, graag gedaan. Dag. Dag. and you in a flatbed truck, and my heart kicking up like a whitetail buck. In the middle of spring, you can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose. Don't you know it's okay? Wild Horses, Gino Vanelli gaf me even de tijd om een artikel te lezen dat ik kreeg van Karel in de chat. Smithsonian Magazine, daar staat een artikel in over waarom mensen geen haar meer hebben, of tenminste niet meer overal haar hebben. En dan blijkt dat er ontzettend veel onderzoek naar gedaan is en dat er allemaal verschillende theorieën zijn, natuurlijk wel allemaal verbonden aan de evolutie, dat we het niet nodig hebben. En dan zijn er allerlei, het is een heel super interessant artikel. Ik zal aan Martin vragen of hij het voor ons op onze Facebook wil zetten. Want even kijken hoor. Het een heeft mee te maken dat als we haar hadden, dat we dan minder grip hadden op dingen. Dat is natuurlijk al onhandig voor een soort dat heel veel gebruik maakt ook van verschillende, hoe zeg je dat? Instrumenten en gereedschappen. Het andere is dat mensen die in de woestijn en dergelijke woonden en in droge gebieden, als die de mogelijkheid hadden om in de buurt van water te jagen, ze ook heel veel in het water waren om bijvoorbeeld vissen en dergelijke te vangen. En dan is al die vacht ook onhandig. En vachten, die gaven ook nog de nadelen van bijvoorbeeld luizen en andere ongedierte. En zo is dus onze vacht grotendeels weggeëvolueerd. Evolueert, ja, dat is het woord. Leuk artikel, dankjewel daarvoor, Karel. Even snel door zitten lezen. Ik heb ook nog een cryptogram voor de mensen die daarop zitten te wachten. We hebben nog maar een half uur, dus maar gelukkig is die niet heel erg lastig. En natuurlijk wel actueel. Microprocessors om in te bijten. Microprocessors om in te bijten. 5 letters moet de oplossing zijn en je kunt hem weer doorgeven. 0800-1121. Jan-Peter. Hallo, goedemorgen. Dag Jan-Peter. Zat je nou te wachten in Thailand tot je aan de beurt was? Ja, dat klopt, ja. Tuurlijk. Ik wou al zeggen, ik heb de mazzel dat het hier 5 uur later is en dat ik niet hoef te nachtbraken om naar jullie te kunnen luisteren. Oh, je dus, zit gewoon overdag te luisteren. Maar is het dan nog wel leuk? Want het zijn wel hele lange gesprekken soms. Ik vind het hartstikke gezellig. Ik hoor niet zoveel Nederlands om me heen, dus ik vind het heerlijk als ik 's ochtends in de auto zit om lekker Nederlandse nachtradio te luisteren. Ach, ja. Nee, dat is prima. Ja, en wat doe je daar? Mijn vrouw en ik, we runnen een stichting hier sinds een jaar of 10, dus we wonen hier al eventjes. Mooi. Dus we zijn blij met Radio 1 om nog een beetje op die manier op de hoogte te blijven en ons wat verbonden te voelen met Nederland. Dus dankjewel voor die gezelligheid. Nou, en jij dankjewel dat je belt, als je tenminste iets zinnigs bij te dragen hebt, Jan-Peter. Nou, dat hoop ik. Ik heb ooit meegedaan aan Lingo in een grijs verleden en toen €5.000 gewonnen. Zo. Dat is inderdaad een mooi bedrag. Maar het bedrag wat dan op je rekening verschijnt is een stukje lager. Oh. Wij hebben toen de tijd 29% belasting daarover betaald. En ik hoorde net een luisteraar zeggen dat het inmiddels 40% is. Ja. Dat klopt dat. Ik dacht dat het. Dus ik heb even opgezocht en het is 29%. Nog steeds. Dat scheelt weer een klein beetje. Het is nog steeds een flink bedrag, uiteraard. Wat betreft het winnen van niet een geldbedrag, maar van een auto. Ja. Ik heb daar toevallig laatst een documentaire te kijken waarin ze spraken met prijswinnaars. En daarin werd uit de doeken gedaan dat in de praktijk mensen die auto eigenlijk bijna nooit aannemen. Maar gaan voor een geldbedrag ter waarde van die auto. Een rode BMW of zo, je moet daar maar net op zitten te wachten. Mensen hebben niet altijd een auto nodig. En in de praktijk blijkt dus dat mensen vaak liever een geldbedrag ontvangen ter waarde van die auto. Dat wordt dan niet genoemd. Maar op die manier tackle je dat bedrag wat je zelf zou moeten gaan betalen. Dat wordt dan gewoon afgetrokken van het bedrag dat je wint. Dus op die manier kost het je niks en levert het je alleen maar wat op. Ja. Ik begreep uit die docu dat het in de praktijk vaak op die manier gaat. Ja, wat grappig dat daar een documentaire over is. Ja, ze interviewden mensen die grote vragen hadden. Oh, je valt een beetje weg. Niet zozeer... Ja, dat kan zijn. Ik rij een beetje in Thailand. Het is toevallig, en dat is een heel ander verhaal, maar het is vandaag een soort van big day voor vogelaars. Dus wereldwijd proberen vogelaars zoveel mogelijk soorten vogels te vinden. En ik ben een fanatieke vogelaar, dus ik ben op weg van de ene naar de andere locatie in het bos. Om hopelijk weer wat vogels aan mijn lijstje toe te voegen. Maar het is een speciale vogelaarsdag. Het is vandaag de dag om te vogelen. Nou, sowieso is... ongeveer. Er is nu veel migratie gaande, dus er is heel veel beweging eigenlijk op de hele wereld. En er zijn dus overal op de wereld nu mensen die proberen... Ja, zo'n soort wedstrijdje onderling om zoveel mogelijk soorten te vinden vandaag. Dus dat ben ik aan het doen. Dus vandaar dat ik in de auto zit en naar jullie luisterde. Dan valt je bereik af en toe eventjes weg. Ja, je zit in vogelgebied. Maar is het dan... Ja. Heeft het ook nog een soort overlapping met zeg maar de vogelteldag... dat jullie ook nog een soort van registratie doen... zodat we straks door dat veel mensen vogelen weten waar ze zijn? Ja. Klopt. Er is een... dat is niet een app die veel in Nederland wordt gebruikt... maar wereldwijd gebruiken veel vogelaars een app die heet eBird. En daarin log je als het ware wat je hebt gezien. Ja, het klinkt een beetje suf. Ik geef het toe. Maar daarin, als je erop uitgaat, dan registreer je daarin wat je gezien hebt. En dat wordt dus vooral voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Zodat ze een goed beeld krijgen van wat er waar gezien wordt. Wat leuk. Dus dat ben ik aan het doen. En ondertussen houden jullie mijn gezellig gezelschap op de achtergrond. En heb je al een vogel gezien? Ja, ik zit nu ongeveer rond de 100 soorten. Ik hoop rond de 200 te eindigen. Maar het is 10:30 ochtends, dus ik heb nog, Ik heb nog bijna de hele dag. Ja. Goed, maar houden we je ook niet te lang aan de praat, want je moet aan de slag natuurlijk vogels tellen. Yes. Maar dankjewel, 29%. Ja. En veel mensen willen gewoon de auto niet, wat ook logisch is inderdaad. Ja, want een auto is toch wel iets wat je graag zelf uit wil zoeken. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, precies. Okay. Ja. Okay. Nou, dankjewel Jan-Peter, succes daar. Ja. Jullie ook bedankt. Doeg. Dag. Hoi. Doeg. Gert-Jan. Ja, goedemorgen, nachtzuster. Dag Gert-Jan. Hoi. Hoi. Ik bel in verband met paarden die geblinddoekt zouden staan. Ja, ja. Het is namelijk heel simpel. In het land trekken heel veel vliegen rondom de ogen van de paarden. Daar gaan ze op zitten, zeg maar. Oh ja. En daar hebben ze speciale kappen voor gemaakt. Een soort hoorgaas. Zodat de vliegen daar niet bij kunnen komen. En de paarden gewoon vliegenvrij in het land kunnen staan en ze kunnen er ook gewoon doorheen kijken. Oh, dus ze zijn niet geblinddoekt, maar eigenlijk meer beschermd? Ja, beschermd tegen de vliegen. Oh, nou, dat is toch een geruststelling, moet ik zeggen. Ja, dat dankjewel. Klopt. Dankjewel dat je even belde. Dank je. Dag Gert-Jan. Hoi. Hey, Ellen. Ja, ook goedemorgen. Ja, is een andere Ellen. Ja, natuurlijk. Er zijn meer Ellens die Ellen heten. Ja, of meer hondjes die Vicky heten. Ook dat. Moeite, ja, precies. Zeg het eens, Ellen. Ik vul me eigenlijk aan wat Gert-Jan net zei over die vliegenmaskers van die paarden. Ja. Die zijn inderdaad niet geblinddoekt. En men heeft dat tegenwoordig zo gedaan om voor de vliegen. Dus niet alleen voor de steekvliegen, maar gewoon voor alle soorten vliegen. En vroeger deden die paarden dat zelf met hun manentop. Oh ja. Maar men heeft gevonden dat ze dat toch op deze manier moeten afdekken. Zouden ze eigenlijk ook met koeien wel kunnen doen? Ik zie altijd heel veel koeien die heel veel lastig worden gevallen door steekvliegen. Zielig. Ja, dat zou misschien best kunnen. Ja. Ik heb geen idee. Maar een gat in de markt misschien wel voor iemand die voort. Ja, nou ja, wie weet. Dankjewel in ieder geval. Het is lekker snel opgelost, deze vraag. Dus dankjewel, Ellen. Oké, graag gedaan. Goed. Doeg. Dank je. Hoi. Ik zal even kijken, want ik heb nog best wel een flinke lijst met dingen die nog niet beantwoord zijn. En soms zijn er mensen die nu pas wakker worden of nu al wakker worden en het misschien weten. Ik had natuurlijk net ook even moeten vragen aan Jan-Peter over die mezen. Want Jan-Peter was vogelaar, die wist dat misschien. Marja hoorde op de radio dat vogels en dan vooral meesjes schadelijk zijn voor de oogst. Dus dat die schade aanbrengen aan oftewel wat er gezaaid is of voor de oogst zelf. En ze wil graag weten wat ze dan doen. Want volgens haar zijn het onschuldige vogels. Dus mocht je dat weten, 0800-1121. We hebben wat donkere plekken in Nederland getipt gekregen. Ik krijg ook heel veel appjes die het inderdaad over schiermonnikoog hebben. Maar Henk is op zoek naar de donkerste plek van Nederland. Dus waar heb je het minst last van omgevingslicht? 0800-1121. Karsten die had het over die zakken in zijn spijkerbroek die dichtgenaaid zijn. En dan zeiden mensen al van ja, dat is gewoon mode. Dan zie je niet zoveel in die broek. Dan heb je niet de sleutels erin zitten of iets dergelijks. Die broek moet namelijk strak zitten. Maar ik kreeg ook een appje. Volgens mij krijgen we die persoon telefonisch niet te pakken. Maar dit was echt heel grappig. Iemand heeft gewerkt als broekzakafknipper. Ja, dat klinkt ook een beetje natuurlijk alsof hij ter plekke verzonnen heeft. Maar ik vond het toch wel een leuk verhaal. Eens even kijken. Oh, wat is het weer druk in die app. Ik moet dit ook niet zeggen als ik het niet voor mijn neus heb. Want dan kan ik het niet meer terugvinden. Zijn er te veel appjes in de tussentijd gekomen? Nou, ik ga zo nog wel even zoeken, maar er was... Oh, daar is die. Henk. Goedemorgen, nachtzuster. Dit is echt gedaan ter bescherming van je. Je weet wel, ik ben een tijdje broekzak afknippen geweest bij een gerenommeerd broekenbedrijf. Dus die beweert dat je dus die broekzakken niet hebt, zodat je niet je telefoon in je broekzak kan doen, zodat je je voortplantingsorganen beschermt. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook al over begon. Maar ik hoor ook van mensen, en ik krijg ook appjes, onder andere van Sophie, dat het gewoon een kwestie is van dat je dan geen bobbelige stof ziet zitten in een strakke spijkerbroek. Dus het kan allebei deze mogelijkheden zijn. Welke vraag heb ik nog steeds geen antwoord op? Ja, de TL-buizen hebben we het enigszins over gehad. Als je die vaker aan en uit zette, dan gingen ze eerder stuk. Geldt het ook voor spaar- en ledlampen? Henry is op zoek naar leuke plaatjes bij voetgangersoversteekplaatsen. Is het altijd het gewone, gewone verkeersbord? Of zijn er ook bijzondere variaties op? Nou, we hebben dus net al gehoord over de Silly Walks. Misschien zijn er nog meer variaties. Jacques is op zoek naar iemand die een accu kan meenemen naar Malawi. Daar is een antwoord op van Kees. Die heeft hulptransporten naar Malawi. Dus die gaan we even met elkaar doorverbinden. Misschien dat, dat dan ook die accu mee kan daar naartoe. Irma had het over die oversteekplaats die geen zebrapad is. Maar daar hebben we ook al een antwoord op gekregen. René, die denkt dat hij pijn krijgt in zijn linkeroog door het snelle bewegen van zijn oog tijdens de remslaap. Zou dat kunnen? Nogmaals, ik zeg dan altijd wel eventjes naar de dokter. Maar mocht je nog tips en trucs hebben voor hem, 0800-1121. En dan was de opgave van het cryptogram microprocessors om in te bijten van 5 letters. 0800-1121. Frank? Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Frank. Zeg het maar. Goedemorgen. Ik dacht aan chips. Oh, chips als oplossing van het cryptogram. Ja, dat denk ik. Ja, want chips zijn microprocessors en om in te bijten zijn het dan chips. En het is 5 letters inderdaad. Het is gewoon het goede antwoord, Frank. Nou, wat leuk dat ik een keer gewonnen heb. Heerlijk, hè? Wat, hoe heet je achternaam? Stork. Frank Stork uit... Amsterdam. Oh, dat is te doen volgens mij. Daar gaat de post gewoon van heen. Van de arme tak, hoor, ben ik. Oh ja, de arme Amsterdamse tak. Dat is een contradictie inmiddels, denk ik. Ik denk het ook. Frank, je krijgt een cadeautje. Ik weet nooit wat het is. Spannend. Het kan een sleutelhanger zijn. Het kan ook, weet ik veel, een boek van Heel Holland Bak zijn. Ze doen altijd wat in de envelop en ze sturen het je op. Dat is heel fijn dat iemand dat voor me doet bij Jan Slachter op kantoor. Nou, en, lief. Ja, hè? En Frank, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben vrijwilliger hier in Amsterdam-Oost. En ik breng 3 keer... per week maaltijden in de rondte. Oh, wat mooi. Aan mensen die het niet meer kunnen betalen. Oh jeetje, en waar komen die maaltijden dan vandaan? Nou, die worden gemaakt door een chef-kok soms. Daar moeten we dan een beetje voor betalen. En ook wel door de buitenschoolse opvang waar we mee samenwerken. En iemand die heel graag kookt en af en toe ons maaltijden toebedeelt. Goh. En dat brengen we rond en soms komen ze dat halen. En op vrijdag kunnen de mensen maaltijden halen en wat boodschapjes voor het weekend. Ik kreeg laatst, Frank, zei iemand tegen mij, ik heb geld over. Oh. Ja, dat vond ik nou heel opmerkelijk. En die zei, weet jij nog een goed doel? Nou, het is niet heel veel geld, maar dit klinkt nou als precies een goed doel. Ja, dat is het zeker. Kan dat? Kun je, doen jullie ook giften en dergelijke? Of, ja, we hebben een stichting, Veerkrachtig Betondorp. Veerkrachtig Betondorp. Ja. Dan kan ik het vinden als ik die zoek. Ja, zeker. Oh. Dat kan je zo intikken op Google en dan komt het boven. Nou, dan kan ik jullie aan elkaar doorverbonden en dan komt er een beetje geld jullie kant op. Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan kunnen we weer wat maaltijden ergens kopen. Nou, heerlijk. Want het is ook af en toe wel leuk als... we hebben wel eens bij Eetcafé de avonden, die kookt dan voor ons. Dan extra wat lekkers, een lekker kippetje met patat en wat mayonaise en groenten. Ja, ik krijg een beetje honger. Wat langer. Ja. Oh, lekker. Nou, gaan we daar een keer samen eten als je in de buurt bent. Ja, dat klinkt heel goed, ja. Ja. Nou, ik zorg dat het bedrag bij jullie terechtkomt. En dan heb ik ook weer goed geïntermediëerd. Dus, dan komt er ook nog een envelop met de rommel je kant op. Dus je dag kan niet stuk. Nee, mijn dag kan zeker niet meer stuk. En misschien kunnen we het nog wel gebruiken. Wat ik als cadeau krijg. Wie weet. Ja, kan ik het weer weggeven. Komt het allemaal weer goed terecht. Frank, ik zeg nog heel even dat de chips of de chips was natuurlijk het antwoord uit de actualiteit. Omdat bekend werd dat een Nederlander chips verkocht aan Rusland. Ja, wat een boef. Maar wel, het leverde ook weer wat goeds op. Dus... Ja. Hé, gefeliciteerd Frank en een goede dag nog, hè? Dank je wel. Je bent een lieverd. Tot een ander keertje. Joe, doeg. Dag. René. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Zeg het eens, René. Ik had nog een berichtje geappt over die prijzen, de gewone prijzen. Ja. Ik heb daar ooit de reclamecodecommissie voor aangeschreven. Want als je de reclames voor de loterijen ziet en de prijswinners die aangesproken worden, wat ga je doen met die ton? En dan dacht ik altijd wel, dat is geen ton. Dan kun je 30.000 euro afhalen. Ja. En met de auto idem dito. En ik vind het eigenlijk een valse voorstelling van zaken. Maar daar gaan ze niet op in. Ze gaan ervan uit dat iedereen het weet. Ja. En alleen de staatsloterij, maar die zet er ook altijd bij, belastingvrij. Ja, want dan wordt het op een andere manier geregeld. Ja. Ik kreeg trouwens ook nog een appje van iemand. Oh, echt. Als ik nog iets mag wensen voor dit programma, dat is het dat ik de appjes sneller kan lezen. Ik ben gebeld. Ja, zie je, maar het is gewoon echt heel druk. Dus dan haal je soms de pareltjes eruit, Frank. Ja, nou ja, ik kan het even niet terugvinden, maar iemand die had iets gewonnen ook. En die zei, oh ja, bij RTL had ze iets gewonnen. Dat is heel leuk, leuk verhaal was het. En toen had RTL de belasting betaald. Dus die maakte de prijs wat groter, zodat je er geen verlies op maakte als je, als je de prijs kreeg. Dat kan natuurlijk, dat mag vast niet. Dus dat houden we stil. Okay, zeggen we gewoon niks over. Dat zou kunnen. Op die manier kun je het natuurlijk een netto bedrag maken. Maar dan kost het hun dus meer. Maar in de reclames en als ze het aanprijzen en ook prijzen uitdelen, dan lijkt het altijd, wat ga je doen met dat geld? Nou, die mensen die rekenen zich iets te rijk altijd. Ja. Tenminste, als ze het niet doorhebben. Is ook zo. Het is ook heel grappig. Ik krijg nu van HJ ook een appje. Die zegt, een kennis won een paar jaar geleden een mini. Dat lijkt me dan wel weer heel leuk om een mini te winnen. Met nog 40 andere winnaars. Dat was via de staatsloterij en dus belastingvrij. Maar al die minis werden massaal op marktplaats gezet. Met als gevolg dat er opeens heel veel gloednieuwe minis te koop stonden voor lage prijzen. Nou, had ik dat geweten. Dan heb je meer mensen die een beetje in de prijzen meedelen. Maar dat is toch ook heerlijk, want de een krijgt dan het geld waarvoor hij die mini verkoopt en de ander heeft een goedkope mini. Dat is toch mensen heel blij. Gelukkig. Ja. Nou ja, goed. Win-win. Maar goed, René, fijn dat jij er wel even achteraan gezeten hebt, zodat je het hier weer kon uitleggen. Daar zijn we dus weer blij mee. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Goed. En heel veel succes en bedankt voor het leuke programma. Jij bedankt. Dag René. Oké, okay, Peter. Ja, met mij. Dag mij. Peter dus. Zeg het eens, Peter. Dat ging over die oversteekplaatsen. Ja. Vorige week kwam ik een oversteekplaats in Den Haag tegen. En dat is een oversteekplaats voor ruiters. Ja. En als je daar aankomt, fietsen of lopen, dan zit er zo'n knop om het verkeerslicht te beïnvloeden. En die zit op een hoge paal, op ongeveer 2,5 meter. Dus ik vroeg me al af van waar is die hoge paal toch voor? Ja. En ik ben dat wat verder gaan onderzoeken. Ik heb erop gedrukt. En toen bleek het stoplicht, zeg maar, bleek een ruiterlicht te zijn. En het lampje is ook in de vorm van een paard. Dus dat staat zo hoog dat de ruiter te paard het kan zien? Juist, dat heb je goed begrepen. En zo komt alles weer bij elkaar. Van de dus paarden tot zo goed is Nederland geregeld. Ja, het is toch eigenlijk van de zotte ook, hè? Nou, ja. Ja, ik denk dat soms wel. Ik zou, het kan natuurlijk niet, maar ook bijvoorbeeld al die papierwinkel waar ze in de zorg nu mee te maken. Wat zou het fijn zijn als we alles gewoon in één keer van tafel konden vegen en dan met elkaar afspreken van, nou ja, alleen dit hebben we hoog nodig. En voor de rest houden we nou, gaan we gewoon vertrouwen op dat iedereen zijn werk wel doet. Want dat kan natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Maar al die regeltjes en al die, weet je, ja, maar goed. De ruiters te paard zijn waarschijnlijk heel blij met dit stoplicht. Ja, ik denk dat het wel nodig was misschien ook op die plek. Ja. Ja, ja, blijkbaar. Nou, dankjewel Peter dat je het even doorgaf. Doeg, hoi. Ja, en toen kreeg ik zie het appje nu weer van Karin. Die zegt, ik heb meegedaan aan het Rad van Fortuin. Dat was in 1994, dat is echt lang geleden, Karin. De prijzen die ze toen won, daar moest kansspelbelasting over worden afgedragen. Maar dat werd afgedragen door RTL. Dat was erg netjes. Dat ben ik met je eens, Karin. Konden er niet te pakken krijgen, want ik ben wel benieuwd wat ze gewonnen heeft. Maar ja, het is ook midden in de nacht, mensen. Dat kan ik me ook weer goed voorstellen. Even kijken, waar ben ik? Bij Fred. Ja. Hallo, Fred. Hallo. Hi. Hi. Ja, over die auto winnen. Vorig jaar heeft mijn pleegzoon een BMW gewonnen bij de Postcode Loterij. Oh. En die BMW ook. Ja, niet zo'n hele grote, maar een heel mooi autootje. Maar in elk geval, de prijs is inclusief de belasting. Dus die wordt gewoon afgedragen, of werd gewoon afgedragen ook. Door de Postcode Loterij. Ja, dat is wel netjes, ja, maar blijkbaar is dat dus vaak. Ja. Ja, maar ik heb het al van een paar jaar eerder gehoord. Toen won een meisje hier verder op een Fiat 500 en dat was hetzelfde geval. Oké. Ja. Maar met geldprijzen zal het anders liggen. Maar de kansspelbelasting is inderdaad 29%. Ja, oké. Nee, dat we dat eventjes nog duidelijk stellen. Hé, ik vind het wel leuk dat er zoveel mensen toch nog eventjes reageren... inderdaad op op het feit hoe het zit met die gewonnen prijzen. Ja, anders hou je niks over voor zijn auto. Want probeer hem maar eens te verkopen. Ja, nou ja, het is altijd beter dan niks natuurlijk. Maar je bent toch even blij met een dikke mus. Ja, maar dan ben je eerst nog 30% belasting kwijt. En dan ga je hem verkopen. En dan hou je misschien net 20% over of zo. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Ja. Ja, maar goed. Het is allemaal, beter dan niks. Ja. Toch, nog steeds. Okay. Ja. Dank je wel, Fred. Ja, goede reis verder naar huis. Dank je. Doeg. Money van ABBA was dat. Ja, wat we nooit hebben kunnen uitvinden in deze uitzending is hoe het zit met de mezen of de meesjes. De vogeltjes die schadelijk zouden zijn voor de oogst. Misschien zijn ze het gewoon wel niet, Marja. Marja had het gehoord op de radio en wilde heel graag weten waarom ze dan schadelijk waren. Maar ja, als er niemand over belt, dan zal het toch wel meevallen. Nou, mocht je het nou toch weten, 0800-1121. Even kijken. Ja, René die zit dus met het pijn in zijn ogen en hij denkt dat het door de rapid eye movement komt die je natuurlijk hebt als je slaapt. Dan gaan je ogen heel snel bewegen in een bepaald stadium van je slaap. Ja, niemand belt erover, René. Ja, en dan zeg ik toch weer, je moet naar de huisarts. Even kijken wat we verder nog missen. Ja, volgens mij hebben we overal wel weer een antwoord op gekregen. Laat ik even aan Martin vragen. Want Martin, oftewel Bagheera op sociale media, die houdt altijd nog in de gaten of er berichtjes binnenkomen die aan mijn aandacht ontsnappen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij toevallig iets over die mezen binnengekregen? Jawel. Oh, kom maar, ga maar door dan. Oké, daar kwam Margriet mee. Ja. Brabantse fruittelers zijn dan een stuk minder enthousiast over die mezen. Oh. Want ondanks dat ze beschermd zijn, een deel van hun oogst verdwijnt namelijk in kleine mezenmagen. Zo zetten ze een stapel bijvoorbeeld met veel plezier in rijpe conferansperen. En daar kan de teler helemaal niets aan doen. Oh, ja. Dus ze eten echt de kersen op en de peren op. En, oh, de nou ja, fruit. Het fruit eten ze op. Fruit. Slim. Ja, maar ja, het is allemaal wel beschadigd, dus kan de teler het niet meer verkopen. Nee, inderdaad. Oh, dan heeft Marja toch nog een antwoord. Ik krijg trouwens ontzettend veel appjes opeens nog van mensen die iets te melden hebben over die vrolijke verkeersborden. Zijn er ook vrolijke verkeersborden bij oversteekplaatsen, was oorspronkelijk de vraag. Mario C. die stuurt een berichtje uit Florence. Die zegt, hier heb je street art verkeersborden. Hele mooie kunst op verkeersborden. En ze zegt, ik weet niet of dat in Nederland is. Nou, ik ken het niet van Nederland. Maar Saskia Diederich, die stuurt ook een appje. Die zegt, naar aanleiding van de vraag over creatieve verkeersborden, in Groningen, de stad, heeft men een leuk groen licht voor fietsers. Het is de afbeelding van een fiets. Twee cirkels met tussenin een soort haakje dat dan de berijder voorstelt. En het lijkt op een 5. Je ziet dus een gestileerde afbeelding van een fietser. Maar er staat ook 050, het netnummer van Groningen. Kijk, dat is dus leuk bedacht, vind ik dan weer. Henry en Marjolein zeggen dat in Utrecht er voetgangersoversteekplaatsen zijn met de afbeelding van Nijntje. Lijkt me ook niet mis. Oh, die had jij ook gevonden? Die kreeg ik van AP door. Krijg je ook een foto? Want ik kreeg geen foto. Nou, ik weet dat er in de app nu wel een foto is gestuurd van in Duitsland, in München. Daar zijn ze gewoon met twee mannetjes hand in hand en twee dames hand in hand. Ach, mooi hè. Dat is mooi. En ik weet dat ze bij de Amsterdam, toen dat dansevent er was... Ja? Toen hadden ze dus echt swingende poppetjes... Oh, wat leuk. Nou, dus het mag allemaal wel. Ik dacht dat ze zal vast niet mogen, maar het mag dus duidelijk wel. Dat is heel fijn. Dan kreeg ik nog tips voor de donkerste plek van Nederland. Sylvia van den Hogehof die zegt de donkerste plek van Nederland is in de nacht bij het watlopen boven Groningen. Dat heeft ze gezien op een televisieprogramma toevallig onlangs. Ja. Schiermonnikoog krijg ik hier nog van dat, Wil. Schiermonnikoog en boven Groningen, dat zijn inderdaad de twee plekken die ik continu doorkrijg als je de beste foto's wil maken van de sterrenhemel. Kijk, en Wilco die zegt nog anders moet hij even naar Chili, want daar schijnt het echt heel erg donker te kunnen worden. Is toch fijn om te weten. Oh ja, Maarten Jan die zegt dat het in Vroege Vogels is geweest van Schiermonnikoog. Hehe. Nou, dan even kijken. In Tilburg heb je kruikenzeikers in de stoplichten. Kruikenzeikers? Het zal wel, ja. Heb je nog meer, Martin? Ja, over die groene auto's. Zullen we daar maar even helemaal duidelijkheid over geven? Doe dat maar. Oké, want in principe een auto is een geen geldelijke tegenprestatie, dus krijg je belastingvrij. Oh. Tenzij, en nou komt ie, je hem binnen een jaar gaat verkopen. Want dan wordt namelijk de inkomsten worden dan gezien en die moet je dan bij je inkomstenbelasting gaan optellen. Oh, dus je moet hem een jaar parkeren en dan pas gaan verkopen. Hij moet echt, want het is meestal ook zo dat hij contractueel, als je hem wint, dat hij ook echt verplicht een jaar op je naam moet staan. Wauw. Zie je, dat zijn allemaal dingen die je niet weet als je gewoon leuk meedoet aan de loterij. En bij geldelijke prijzen geldt bij de staatsloterij dat je het belastingvrij wint. En bij de postcode loterij en de vriendenloterij, daar betaal je wel zelf de belasting erover. Het is nog steeds druk in de app. Isabelle meldt nog even dat Irma van dat zebrapad waarschijnlijk de zogenaamde kanalisatiestrepen bedoelt. Die strepen zijn in ieder geval, dat is geen verplicht zebrapad. Dus als automobilist hoef jij niet te stoppen. Ook al staat er iemand die aanstalten maakt om over te willen steken. Het is alleen een plek van, hier is het meest overzichtelijk om op te kunnen oversteken. Ja, maar het is geen oversteekpad als zebrapad. En het is een advies, zegt Roeland ook. Jim die zegt nog boven Sint-Anna-parochie in het Waddengebied. Voor 's nachts, hè, in het donker. Ik heb niks meer. Heb jij nog iets wat echt nog eventjes doorgegeven zou moeten worden? Nee, dat ik iedereen een heel fijn weekend wens. Oh ja, dat is een goeie. Fijn weekend allemaal. Martin, tot volgende week. En de rest hoop ik ook. Dit was Nachtzuster. Zo dadelijk op deze zender. Dit is de zaterdag. Tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.